اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ کہا گیا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے دیے گئے, راک بنا دیے گئے, اس کے بعد انہیں زندہ نہیں کیا جائے گا, ان کے عملوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ تصور انتہائی خطرناک تصور ہے. قرآن حکیم کی تقریباً تمام صورتوں میں اسی عقیدے کے اوپر زور دیا گیا ہے. اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے, اس کی دلیل ایک حدیث پاک سے لے لیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان جبرائیل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. وقال له جبرائیل صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك جبرائیل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کا جواب دیجئے. پوچھو. کہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, مل ایمان, ایمان کیا ہے, تعریف کیجئے. آپ نے فرمایا ایمان چیزوں پر اعتقاد کرنے کا نام ہے. ان تؤمن بالله اللہ پر ایمان, وملائکته وکتبه ورسله اللہ کی کتابوں پر, فرشتوں پر, رسولوں پر, والیوم الآخر اور یوم آخرت, وبالقدر خیر وشر اچھی بری تقدیر پر. گویا ان چھ چیزوں کے اوپر اعتقاد یہ ایمان. آپ نے جبرائیل کے اس سوال پر کہ کی ایمان کیا ہے, آپ آیا چھ چیزوں پر اعتقاد کا نام ہے, تو حضرت جبرائیل نے کہا صدق تھا, آپ سچ کہہ رہے ہیں. اور چونکہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے. راوی کہتے ہیں کہ فتعجبنا منہ, ہمیں اس بات تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ, خود سوال کرتا ہے خود تصدیق کرتا ہے. اس کا مطلب جو سوال اس نے کیا اس کا جواب اسے خود معلوم ہے. یسألہ ویصدقہ, خود سوال کرتا ہے اور خود اس جواب کے اوپر تصدیق بھی کرتا ہے. جب حضرت جبرائیل چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, جانتے ہو کون تھے؟ کہا کہ اللہ و رسول و عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل, یہ جبرائیل تھے, یعلمکم, وہ تمہیں, اتاکم یعلمکم معالم دینکم, یہ تمہیں دین کی بنیادیں اور دین کے معنات سکھانے کے لیے آئے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ آدمی یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اگر کوئی آدمی یوم آخرت کار کر دے تو وہ ایمان والا نہیں رہ جاتا، وہ کافروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا۔ یہ ہے ایمان۔ یہیں ٹھہر کر اسلام کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ حدیث اس طرح: وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامت غیرت قل آمنت باللہ فاستقل۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں ایمانیات کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے۔ راوی حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی ہیں۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے، اور دیکھو مجھے زیادہ تفصیل یاد نہیں رہتی، لہذا آپ اس سوال کا جواب بالکل ان شارٹ، بہت مختصر انداز میں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد میں یہ سوال کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ ایسا جواب ارشاد فرما دیں۔ قل لی فی الاسلام قولا، کہا پوچھو، کہا اسلام کے بارے مجھے ایسی بات بتا دیجئے، اسلام کی ایسی کام تعریف کر دیجئے، پرفیکٹ ڈیفینیشن دے دیجئے آپ کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے نہ پوچھوں، ضرورت نہ پڑے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دم مختصر بتاؤں کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، قل آمنت باللہ، آمنت باللہ کہہ لے، فاستقم، اور آمنت باللہ کہنے کے بعد اس کے اوپر جم جا، یہ اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سکہ ایک ہے، سکے کے دو رخ ہیں، ایک حصہ، ایک رخ، ایک پہلو ایمانیات کا ہے اور ایک پہلو اسلامیات کا ہے۔ یعنی سکہ ایک ہے، اس کے ایک رخ کو ایمان کہیں گے اور اس کے ایک رخ کو اسلام کہیں گے۔ اندرونی جو حصہ ہے، اندرونی جو پہلو ہے، اندرونی رخ ہے، وہ ہے ایمان، اور اگر ایمان اندر سے چل کر باہر آ جائے تو اسلام بن جاتا ہے۔ گویا اسلام کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اندر رہے دل میں تو ایمان، اور وہی باہر نکل آئے تو اسلام بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان اور اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب تک اسلام دل میں ہے تب تک ایمان ہے، اور ایمان جب باہر نکل آئے اسلام بن جاتا ہے۔ گویا سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں، اندرونی جو رخ اور پہلو ہے اسے ہم ایمان کہتے ہیں، اور اس کا جو خارجی پہلو ہے، باہر کا جو پہلو ہے، اسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن میں جہاں صرف ایمان کا تذکرہ تو اسلام داخل ہوتا ہے، اور کہیں خالی اسلام کا تذکرہ تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں ایک جگہ مذکور ہوں، ایمان بھی اور اسلام بھی، تو ایمان کا مطلب ہوگا کہ اس کا تعلق باطن سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہوگا کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اعضا و جوارح سے۔ ایمان اور اسلام کا مطلب سمجھنے کے بعد اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جب آخرت پر ایمان لانا یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک بنیادی ضابطہ ہے، جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا اس پر قرآن میں کچھ دلائل قائم کیے گئے ہیں کہ جس سے بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ مرنے کے بعد واقعی ایک زندگی ہے، جی ہاں، پہلے یہی آیت دیکھ لیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا زندگی یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی کا کہ لوگ جانتے ہوتے. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال ایک محدود پیریڈ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن مرنے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. لہذا یہ زندگی عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. قرآن حکیم آز بدل بدل کر کے اس پر دلیلیں قائم کی ہیں. یہ ارشاد فرمایا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے نباتات ہوں، چاہے ایسی ہو جس کا انسان کو علم نہ ہو. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں قانون چل رہا ہے، اس قانون کا نام ہے قانون تزویج، ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. لہذا یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا ہے تو دنیا کا کیا ہونا چاہیے اور وہ آخرت. جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا بھی اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے اور اپنے جوڑے سے ملے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. جیسے مرد کا جوڑا عورت، اگر یہ دونوں نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا، نسل رک جائے گی، اولاد ہی پیدا نہیں ہوگی. گویا ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے، ایک بات یہ سمجھ لیں، اور دوسرے چیز اپنے جوڑے سے ملا مقصد ہوتی ہے. اگر چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا. ایسے ہی دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اگر دنیا کے ساتھ آخرت نہ ہو تو دنیا کا مقصد فوت ہو جائے گا. یہی بات قرآن حکیم میں ایک جگہ کہی گئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار ہی بنا دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ دنیا ایسے بیکار نہیں بنائی گئی ہے. ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے، جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کرتی. جب ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا بھی اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے اور وہ آخرت، اور چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر مقصد پورا نہیں کرتی، ایسے ہی دنیا اگر آخرت سے نہ ملے تو دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا، دنیا ابس ٹھہرے گی، بیکار ٹھہرے گی. اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں اسے بیکار ہی بنا دیا گیا؟ ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل دیکھیے کتنی پیاری ہے. اللہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی ذات ہے جس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. ذرا غور فرمائیے، اس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے. کسان کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے اور اسے کھیت میں بو دیا ہے. کیا کسان زمین میں بوتا ہے بونے کے لیے؟ بس بو دیا تو کوئی مقصد نہیں ہے. ارے بھائی، ایک کسان ہے، بیج جا کر کے زمین میں بو دیتا ہے، کیا زمین میں ایسے اس نے بو دیا ہے بیکار؟ اس کا مطلب ہے کہ کسان احمق ہے، بے وقوف ہے. اس نے بیج لیے اور زمین میں ڈال دیے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. نہیں، مقصد ہے. کسان زمین میں بیج بونے کے لیے نہیں بوتا، بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے. ایک مدت گزر جاتی ہے، جب پک جاتی ہے تو کاٹ ڈالتا ہے. اچھا غور فرمائیں، کسان جب فصل کو کاٹتا ہے تو کاٹ کر وہیں کھیت میں نہیں رکھتا، بلکہ اسے اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے. ایسے ہی دنیا ایک کھیت کی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انسانوں کو دیا ہے اور ایک مدت معین کے بعد اس فصل کو کاٹ ڈالے گا اور یہی نہیں رکھے گا جیسے کسان فصل کاٹنے کے بعد کھیت میں نہیں رکھتا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے ایسے ہی یہ دنیا کھیت کی طرح ہے اللہ نے اس میں انسانوں کو بولا ایک مدت معینہ یعنی قیامت کے دن کاٹے گا اور کاٹ کر اسے پاس لے جائے گا اتنی اچھی بات ہے کیا وجدانی دلیل ہے کتنی مشاہداتی دلیل ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس طریقے اور بہت سارے دلائل آخرت کے وجود پر دیے گئے ایک عقلی دلیل لے لیجئے کہ دنیا میں کبھی بھی انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا نہ اچھوں کو نہ بروں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر نیکی کا کام کرتے ہیں دوسروں کے کام آتے رہتے ہیں لیکن زندگی بھر پریشان رہتے ہیں انہیں دنیا والے اس کی نیکیوں کا پھل نہیں دیتے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی جو زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا اور دنیا نے اس کی نیکیوں کا پھل نہیں دیا ایک دوسرا عالم ہونا ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دیا جائے کیا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نیز ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر دے تو ایک آدمی اگر 100 آدمیوں کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں ایک آدمی قتل کیا گیا بقیہ 99 جو اس نے اور قتل کیے ہیں اس کا بدلہ اسے کیسے ملے گا لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ پورا بدلہ دینے کے لیے ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جس عالم میں 99 آدمیوں کے قتل کا بھی اسے بدلہ دیا جائے عقل اس بات کو مانتی ہے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے لہذا نقلن تو مرنے کے بعد زندگی کا ثبوت ملتا ہی ہے عقل بھی کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونا چاہیے جہاں اچھے لوگوں کو ان کی تمام اچھائیوں کا بدلہ ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو ان کی تمام برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جانا چاہیے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے ایک آدمی نے کسی کو دھکا دے دیا اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لینا چاہتا کہتا میں بھی دھکا ماروں گا اب وہ کہتا ہے دیکھ جتنا فورس سے میں نے دھکا دیا ہے اس فورس سے نہ تو کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے آدمی کیا اتنے ہی فورس کے ساتھ دھکا دے سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ آخرت ہو ایک دوسری زندگی ہو جس میں انسان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اسی عقیدے کا نام عقیدہ آخرت ہے اور اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہ مختصر سا دورانیہ عطا کیا گیا ہے یہ مختصر سا پیریڈ دیا گیا ہے یہ 60-70 سال کی زندگی ہمیں عیش کرنے کے لیے مزے اڑانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دیا گیا ہے دلیل اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعده اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق حضرت امام حاکم اپنی جو حدیث کی کتاب ہے ان کے مستدرک علی الصحیحین مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم اس حدیث پاک کو جہاں دل کو نرم کر دینے والی چیزوں کا بیان ہے وہاں لائے ہیں کتاب الرقاق امام حاکم مستدرک کے اندر یہ حدیث لائے ہیں راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہے اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں سے نصیحت کر رہے ہیں. لرجل وهو يعظه, آدمی ہے اور آپ اس آدمی کو نصیحت فرما رہے ہیں. کس چیز کی نصیحت ہے؟ پانچوں کی نصیحت. نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. اے شخص, اے میرے مخاطب, پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں پہلے غنیمت شمار کر لوٹ سمجھ لے. اور جانتے ہیں اغتنم, غنیمت شمار کر لوٹ, جانتے لوٹ. کہیں فساد وساد ہو جاتا ہے تو جب لوٹنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جلدی جلدی جتنا لے جانا چاہو اٹھا لے لو, وقت برباد مت کرو, جتنا فائدہ اٹھانا لو. ایسے تو لوگ کرتے ہیں نا, یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا اغتنم, ارے جلدی جلدی لوٹ لو, اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے. لہذا ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ اور پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کر. کیا ہے پانچ چیزیں اور پانچ چیزوں سے پہلے؟ شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہاتھ جواب دے جاتے ہیں, پیر جواب دے جاتے ہیں, زبان جواب دے جاتی ہے, عقل جواب جاتی ہے. آدمی جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے, پھر بچہ ہو جاتا ہے. آدمی کائے کو ایسا کرتا ہے؟ کس لیے دوسروں کا خون بہاتا ہے, کس لیے فساد برپا کرتا ہے, کس لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ ارے 60-70 سال کا جو دور ملا ہوا ہے اچھے کام کر لو, اور اس دورانیے میں سب سے حسین دور جوانی کا ہوتا ہے. کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دورانیے میں عبادت بہت پسند ہے, جیسا کہ ابھی حدیث سے بیان کروں گا میں. تو اپنی جوانی کو اپنے پورے سے پہلے غنیمت سمجھ لے, اس لیے کہ جوانی میں وہ تمام اعمال کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. لہذا جوانی کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھ لے اور اچھے اعمال اکٹھا کر لے, ذخیرہ کر لے اچھے اعمال کا, تاکہ مرنے کے بعد وہ اعمال تیرے کام آئیں. تو شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے پیسے سے پہلے غنیمت شمار کر. اور غنیمت شمار کرنے کا مطلب جوانی کا لمحہ لمحہ کام میں لے لے. جیسے لوٹ ہوتی ہے نا, جلدی جلدی لوٹ لیتے ہیں, ایسے ہی جوانی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لے. موبائل کانوں میں لگا, ہیلو باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم کل کر رہے ہیں. ٹائم کل کرنے کے لیے زندگی کا لمحہ لمحہ اتنا ہے نا, ایک سیکنڈ اگر مائنس ہو گیا چلا گیا نکل گیا زندگی سے, تو پوری دنیا دے ڈالو وہ لمحہ واپس زندگی میں نہیں آتا, اتنا قیمتی ہوتا ہے. اور آپ ٹائم کل کرنے بیٹھے. تو شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت شمار کر لے. صحت کا قبل سقمک, اور اپنی صحت کو اپنی بھی پہلے, پتا نہیں کب کون سا روگ لگ جائے تجھے, تجھے کینسر ہو جائے, تجھے ٹی بی ہو جائے, تیرے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے, اٹھ بیٹھ نہ سکے. تو جب تک تیرے پاس صحت ہے اس صحت کو غنیمت جان, اس سے پہلے کہ تو کسی بیماری طرح ہو جائے. اس لیے کہ جو کام تو صحت یابی کے حالت میں کر سکتا ہے, صحت کی حالت میں کر سکتا ہے, وہ کام تو بیماری میں نہیں کر سکتا. لہذا صحت کے دورانیے کو غنیمت سمجھ لیں, جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے. تیسرے قبل فقر, اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے. مال آنی جانی کی, ابھی ہے ابھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ محلوں میں دادے عیش دے رہے تھے, ایک دور ایسا آیا کہ بھیک بھی مانگتے تھے تو بھیک دینے والا کوئی نہیں تھا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بادشاہوں کے محلوں کے کھنڈرات کا نظر ہو. اور یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے, کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے, دوست کے ساتھ بھی نہیں رہی ہے, دشمن کے ساتھ بھی نہیں رہی ہے. انبیاء سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے دنیا کے, لیکن ان کے ساتھ بھی اس نے وفا نہیں کی, اور جنہوں نے دوستی کی ان ساتھ بھی اس نے وفا نہیں کی. آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے, دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے, جلدی نکلتا نہیں ہے, اور ملک الموت مار مار کر کے نکالتے, چل نکل تیرا وقت آ گیا. سادی نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے نلائق بہت عیش با دل برے, نلائق بہت عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بہت شوہرے, ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا اچھا نہیں ہے جو ہر رات اپنا ایک شوہر بدلتی ہو. ایسے معشوق کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہے. اس دنیا کا وہی حال ہے, یہ اپنے دوست کو بھی نہیں چھوڑتی, اپنے دشمن کو بھی نہیں چھوڑتی, اور ایک دن ایک اینڈ تک پہنچانا ہے, اپنے اختتام تک پہنچانا ہے. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لے, اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لے. وفراغک قبل شغلک, اور فراغت کا جو دورانیہ ملا ہوا ہے فراغ دورانیہ کام میں لے لے اس سے پہلے کہ تیرے پاس فرصت نہ رہے, مشغولیت آ جائے اور تو وہ کام نہ کر سکے. اور وہ حیات کا قبل موت, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت شمار کر, اس لیے کہ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہوتا. حیات ملی ہے یہی عمل کر لے, موت آ گئی اس کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو گیا. زندگی کے ایک لمحے کو غنیمت شمار کر لے. اب سوال یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ موت سے شروع ہو جاتا ہے. جی, ایک فرشتہ مقرر ہے لے جانے کے لیے, جسے سورہ حامیم سجدہ کے اندر بیان کیا گیا اسلام تنظیم میں, قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ وفات دینے والا ہے, اس دنیا سے لے جانے والا ہے, اور تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے. حیرت ہے, اس کی موت کا وارنٹ نکل چکا ہوتا ہے, آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہوتا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ, تمہارے اوپر مقرر ہے, ثم الى ربكم ترجعون, یہ تمہیں مار کر کے تمہاری جان نکال کر کے اللہ کی طرف لوٹا دے گا, مقرر ہے. چاہے کوئی اس کی تعریف کرے, چاہے اس کو کوئی برا بھلا کہے, اس کے اوپر رہتا کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ سادی نے بہت اچھا کہا ہے کہ دیگر نشوت در ہزار نالو آہ بشکریہ بشکایت برائے دستانے, فرشتے کی وکیل است برخزائن بعد غم کنت کی بمیرت چراغ پیر زنے. کہ موت ٹل نہیں سکتی, چاہے کوئی آہ فریاد کرے ملک الموت کا شکریہ ادا کرے, اس لیے کہ جو فرشتہ ہوا کے چلانے پر مقرر ہے اسے کیا ہے کہ کسی بڑھیا عورت کا چراغ بجھ جائے گا. تو ملک الموت کو چارٹ دے دیا جاتا ہے ہر سال لیلۃ القدر کے اندر کہ ان سال کس دن کس آدمی کو اس دنیا سے لے جانا ہے, پوری لسٹ دی جاتی ہے, پورا چارٹ تھما دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں, ملک الموت کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے لسٹ کہ کس کو اگلا رمضان نہیں ملنا ہے. اچھا, جب موت آتی ہے, موت سے پہلے تو اپنی منمانی کرتا ہے, جیسے ہی موت کا فرشتہ موت سے پہلے موت کے وقت سے پہلے یہ دکھائی نہیں دیتے, موت کے وقت فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں. یہی مطالبہ مشرکین کا تھا, ذرا دیکھیں مشرکین کا مطالبہ 19واں پارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اس مطالبے کے ساتھ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عليا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا. یہ کافر یہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, یہ لوگ بولتے ہیں کہ محمد ہی کے اوپر فرشتے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ہی کو معراج پہ بلایا جاتا ہے, تو ہم کیا اپنے رب کو دیکھ لے. او نرا ربنا, رب ہم سامنے بے حجاب آ جائے, بے نقاب آ جائے, اور ہم ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, یا فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتے کہ ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ان بد عقلوں کا کتنا خطا مطالبہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بے حجاب ہو جاؤں, بے نقاب, یہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب ہی مان لائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ گھبرائیں نا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, تکبر کے بنا پر کہہ رہے ہیں, سرکشی کے بنا پر کہہ رہے ہیں. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا, یہ ان کی سرکشی بول رہی ہے اور یہ ان کا استعار, ان کا تکبر بول رہا ہے. جہاں تک فرشتوں کے دیکھنے کا معاملہ, دنیا ہی میں دیکھ لو گے. یوم يرون الملائکۃ لا بشرا, فرشتے جب آئیں گے نا, ابھی تو کہہ رہا ہوں ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے, فرشتے ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتے, دکھائی دیں گے بیٹا. یوم يرون الملائکۃ, جس دن فرشتے دکھائی دیں گے نا, لا بشرا, تو تمہارے لیے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. اور جب دیکھو گے تو کہو گے ہجرت ماجورا, ہجرت. اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے, محاورہ کیا ہے, جب کوئی آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھتا تھا, جیسے بچھو دیکھ لیا, یا کوئی بہت بڑا سانپ دیکھ لیا, تو یا کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لیا, اس نے دشمن کو دیکھ لیا, تو کیا بولتا تھا؟ ہجرت مہجورا, اے میرے قریب بتانا, میرے قریب بتانا, بھاگ جا بھاگ جا, ہجرت مہجورا, دور ہو دور ہو, میرے قریب بتانا. بیٹے آج مطالبہ کر رہے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ موت کے وقت دکھائی دیں گے, لیکن اس وقت ان کا دیکھنا تمہارے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا, بلکہ جب دیکھو گے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی اور کہو گے دور رہو دور رہو. اب جب مطالبہ کر رہے تھے تو دور رہو دور رہو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, دنیا ہی میں دکھائی دیں گے. اب روحیں دو طریقے کی ہوتی ہیں, اچھی روحیں بری روحیں, دونوں کو لے جانا ہے. جب بری روحوں کو نکالنا ہوتا ہے تو یہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, بس کیا گت ہو گئی ان کی کہ جب فرشتے ان کے چہروں کے اوپر موت دیتے وقت مار رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں مار رہے ہوں گے. اللہ, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, کیا گت ہوگی ان کی, اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, جب فرشتے ان کو موت دے رہے ہوں گے, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے, ان کے پیٹھوں کے اوپر مار رہے ہوں گے, یہیں سے پٹائی شروع. اور ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ زندگی بھر عیش کوشی میں مبتلا رہا, مستی کرتا رہا, خر مستیوں میں زندگی گزار دی, موت آ گئی. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, آہا, زندگی بھر تو یہ اپنی منمانیاں کرتا رہا, اب موت آئی ہے. حَتَّى, سورہ مومنون کی آیت ہے, حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, کہے گا اے میرے رب لوٹا دے تھوڑے عرصے کے لیے, رَبِّ ارْجِعُونِ, لوٹا دے. کیوں کیوں لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فيما تركت, دنیا میں جا کر کے پھر سے نیک عمل کروں. کلا, بولے ہرگز نہیں, انھا کلمت ہوا قائل, ایک بات ہے جو بول رہا ہے, وہ ماہم برزخ الى يوم يبعثون, ارے یہ تو برزخ میں چلا گیا, اب قیامت کی برزخ میں رہے گا, اور قیامت کے دن سور پھونکے جانے پر یہ برزخ سے اٹھایا جائے گا. بتایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا میں واپس نہیں آتا. کہتے ہیں روحیں گھوم رہی ہیں, روحیں ستا رہی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ سب جن ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں ستانے والے, پریشان کرنے والے. روحیں دنیا میں نہیں آتی, وہ برزخ میں رہتی ہیں. چاہے وہ کسی عام آدمی کی روح ہو, چاہے کسی نبی کی ہو, چاہے کسی ولی کی ہو, چاہے کسی پیر کی ہو, چاہے کسی فقیر کی ہو, تمام روحیں برزخ میں رہتی ہیں, دنیا میں نہیں آتی. وَمِن وَرَائِهِم برزخ, ان کے پیچھے برزخ ہے, إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت کے دن جب تک اٹھایا نہیں جائے گا تب تک اسی برزخ میں. بہت پچھتائے گا, لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی, بولے گا لوٹا دو. ہرگز نہیں, اب یہاں آنے کے بعد کسی کو دنیا میں لوٹایا نہیں جاتا. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے, قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اس سوال کا جواب دیتا. سارے لوگ کہتے ہیں ہم جی تو رہے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں. مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, ہم کو پتا نہیں. پھر اسلام بتاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہی وہ واحد مذہب ہے جو اس سوال کو دیتا ہے. اور جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے تب تک دو باتیں موجود رہتی ہیں. ایک تو آدمی کا ذہن پریشان رہتا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, اور دوسری خطرناک چیز یہ کہ جب آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا نا. اب بتاؤ وہ آدمی جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک سسٹمیٹک زندگی گزار سکتا ہے کیا؟ قطع نہیں گزار سکتا. اتنی خطرناک چیز ہے یوم آخرت پر ایمان نہ لانا, یوم آخرت پر یقین نہ رکھنا, اس پر ایمان نہ رکھنا. تو مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا. تو موت ہی سے بر جو ہے آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا, آخرت کا شروع ہو گیا. اور ایک عام آدمی کو موت آتی ہے, پیر کو آتی ہے, فقیر کو آتی ہے, نبی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. دلیل اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اقدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی, امام بخاری حدیث سے کتاب المغازی میں جل لڑائیوں کا بیان ہے, اس حدیث پاک کا ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور کیسے؟ اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک آپ میری تھوڑی اور میری ہاتھ کے درمیان تھے, یعنی حضرت عائشہ کی گود میں تھے آپ. وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي, حَاقِنَا مَنَ حَسِي اور زَاقِنَا مَنَ تھوڑی, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسے ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, موت آئی آپ کو. لیکن موت کی شدت بہت تھی. ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف, جیسے ہمارے نبی افضل الانبیاء آپ معصوم عن الخطا تھے, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف, جیسا کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کے بعد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. رسول معصوم عن الخطا, ہمارے نبی معصوم عن الخطا, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. پھر بھی آپ کو گھبراہٹ کتنی تھی, سانس روک کر سن لو. اور یہ اگر سمجھ لیا آپ تو سمجھو آج کا موضوع آپ نے سمجھ لیا. اتنا بڑا نبی کہ دنیا اتنا بڑا انسان کوئی نہیں آیا, اتنا پیارا انسان نہیں آیا. دا ہنڈریڈ میں اس کتاب کا لکھنے والا عیسائی ہے, لیکن سب سے عظیم انسان اس نے کس کو مانا ہے؟ سب سے پہلے مسیح کو نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا, دنیا کا سب سے اچھا انسان مانا ہے. معصوم الخطا, اگلے پچھلے گناہ. لیکن گھبراہٹ دیکھو, اس گھبراہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ذکر فرمایا ہے, اور خود آپ کی گھبراہٹ ایک حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے, پہلے قرآن اس کے بعد حدیث. قرآن اس طرح, قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے ہمارے حبیب آپ کہہ دو, آپ فرما دو کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, جیسے پچھلے رسول تھے ویسے میں بھی ہوں. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم, مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں, گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں. وہ ہستی جو من الخطا ہو, وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں, یعنی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں, اس کی گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے, اپنی زبان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم, مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. گھبراہٹ آپ دیکھو. اب حدیث پاک دیکھیے اور گھبراہٹ کا اندازہ لگائیے. جب نبی کو اتنی گھبراہٹ ہو, نبی اتنا فکر مند ہو آخرت کے تعلق سے, تو ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے. نبی یہ کہہ رہے ہیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں, مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تو قرآن کی آیت کی سورہ احقاف حدیث پاک دیکھیں, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حين پوری سند کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں, سند لے لیتے ہیں پوری. اخبرنی ابن المسیبی وابو سلامہ ابن عبد الرحمن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل عليهم انذر شرتك الاقربين فقال معاشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یا صفیہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا, ویا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمی بما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ان ابا ہریرہ کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب یہ آیت آپ کے اوپر اتری کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے, آپ نے فرمایا اے میرے خاندان قریش کے لوگوں, تم لوگ اپنے آپ کو اللہ سے, اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو, اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر آپ نے بنو عبد المطلب کو خطاب کر کے کہا اے بنو عبد المطلب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا اے عباس میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. پھر اپنی پھوپھی صفیہ نے اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پھر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کہہ رہے ہیں میرے لخت جگر میری بیٹی میری بچی دنیا میں جو چاہے مانگ لے, سلیمی بھی ماشی دنیا میں جو مانگنا مانگ لے اگر میرے پاس ہوگا تو دے دوں گا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا میں آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ یہ گھبراہٹ ہے. لوگ تو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, یہاں دیکھ رہے ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف, جو معصوم عن الخطا اس کی گھبراہٹ قرآن نے ذکر کی, اس کی گھبراہٹ حدیث میں موجود ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا, تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا, یہ گھبراہٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اتنا فکر مند تھے اگر آپ تعلق سے اور آخرت کا خوف اتنا تھا تو ہمیں کتنا فکر مند, کتنا خوف زدہ رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ موت کے بعد کا, آخرت کا اگلا مرحلہ یہ کا اللہ بہت خوفناک مرحلہ ہے. آئیے ایک حدیث پاک کے تناظر میں مرحلہ دیکھتے آخرت کا موت کے بعد کا مرحلہ. حدیث اس طرح بہت پیاری حدیث ہے ذہن میں بٹھاؤ. وان ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف علی قبر یبکی حجب لحیته فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی وتبکی من ہذی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول من الاخرة فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ینج فما بعده اشد منه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. رواہ الترمذی فی کتاب مواقیت الصلاۃ. حضرت ہانی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ان کے آزاد کردہ غلام تھے, جو غلام تھے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اس کے اوپر ہوتے کہا عثمان بن عفان اذا وقف علی قبر جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے پاس سے گزرتے تو یب کی تو بے تحاشا روتے حتی یبل لحیتہ یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی آنسو سے. آپ سے پوچھا گیا قیل لہ آپ سے پوچھا گیا ارے تذکر الجنت والنار جہنم کا تذکرہ کیا تھا تو آپ نہیں روتے, جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے, ولا تبکی آپ روتے نہیں, وہ تبکی من ہادی قبر پہ آتے ہی آپ زارو قطار رونے لگتے ہیں. جنت اور جہنم کا تذکرہ تب تو آپ نہیں روتے, قبر پر آتے ہیں تو زارو قطار رونے لگتے, یہاں تک آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ قبر یہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے, پہلی منزل ہے یہ. اور فین نجا منہ, یہاں کامیاب نکلا, فما بعد ایسر منہ, اس کے بعد کے مراحل بہت آسان ہے. وان لم ینجو منہ, یہاں جو پھنس گیا قبر کے مرحلے میں, جو پھنس گیا یہاں سے اسے نجات نہیں ملی, فما بعد اشد منہ, تو اس کے اگلے مراحل انتہائی خطرناک ہے, انتہائی ڈینجرس اور انتہائی شدید ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما رأیت من قط الا والقبر افزع منه, میں نے بہت سارے خوفناک اور دل کو دہلا دینے والے مناظر دیکھے ہیں, سین دیکھے ہیں, لیکن قبر جیسا بھیانک سین میں نے نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر, یہ فرمائے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک سین نہیں دیکھا, الا والافزع منه, سب سے زیادہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والا منظر قبر کا منظر ہے, اس سے خطرناک اور خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا. اسی وجہ سے میں سب سے زیادہ جب قبر پر تو روتا ہوں. آج نہ تو کوئی مرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہوتا ہے, اور قبر کے اوپر جاتا وہاں بھی موبائل چالو ہی رہتی ہے, وہاں بھی دنیا پیچھا نہیں چھوڑتی. حضرت عثمان سے آپ بہت بڑے ہیں, پاسنگ بھی نہیں, وہ پاسنگ جی وہ جتنا چندہ دے دیا کرتے تھے, اتنے میں ایک بلڈنگ تیار ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم اتنے عثمان غنی ان کے ساتھ لگتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ دولت ملنے کے بعد بھی آخرت ہمیشہ پیش نظر رہتی تھی, دولت نے کبھی بھی ان کو آخرت سے بے نیاز نہیں رکھا, آپ سے غافل نہیں رکھا. اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ بڑے لوگ جن کو اللہ نے دولت سازا ہے, لیکن دولت آڑے نہیں آتی آخرت کی تیاری سے, آخرت کی تیاری کی راہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قبر پر آتے تو زارو قطار روتے, اور اس کی وجہ بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے منظر سے زیادہ خوفناک اور دہشت ناک میں نہیں دیکھا. تو موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا یہ قبر کا مرحلہ, یہاں جو بچ گیا بچ گیا, بعد کے مراحل آسان, جو پھنس گیا وہ پھنس گیا, بعد کے مراحل بہت آسان. اس کے بعد اب اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے, اب قبروں سے اٹھائے جانے والے لوگ, یہ ایک مرحلہ ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا, اور کب اٹھے گا, کب اٹھے گا, کون اٹھے گا, یہ دو سوالات ہیں. سور تین قسم کے, قرآن حکیم میں تین قسم کے سوروں کا تذکرہ ہے. ایک سور پھونکا جائے گا تو لوگ آ جائیں گے, اس کو کہتے ہیں نفس فضا, گھبراہٹ کا, لا یحزنہم الفزع الاکبر, فضا گھبراہٹ کا. اور ایک ہے موت کا سور, پھونکا جائے گا تو لوگ مر جائیں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا کر ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے, اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اس مرحلے میں سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا. یہ حدیث دیکھ لیں, حدیث دوسرا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق واول الشافع واول مشفع, رواه مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں ہے جہاں فضیلتوں کا بیان ہے, کتاب الفضائل میں یہ روایت موجود ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار. ایک بات بولوں, قیامت میں جب آپ تمام اولاد آدم کے سردار, آپ نوح کے سردار, آپ ابراہیم کے سردار, آپ یوسف کے سردار, یعقوب کے سردار, اسماعیل کے, اسحاق کے, موسیٰ کے, عیسیٰ کے, تمام نبیوں کے سردار, تمام ولیوں کے سردار, تمام پیروں کے سردار, اب جب تمام پیروں کے تمام ولیوں کے سر ہو تو دامن کس کا پکڑنا چاہیے؟ بڑے کا نا، سردار کا۔ چھوٹے لوگوں کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار۔ جب سردار ہے دامن پکڑو، بڑے کو چھوڑ کر کے چھوٹے کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے پہلی بات تو اپنے بارے میں یہ فرمائی کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار، اور دوسرا ٹکڑا وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی جو حجرہ عائشہ میں ہے۔ آپ جاتے ہیں نا جب حج کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے ادھر سے گزرتے، درود و سلام پڑھ کے آگے نکلتے، وہاں آپ موجود زیر خاک قبر میں ہیں، سب سے پہلے دنیا میں قبر پھٹے گی۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے وہ پھٹے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ اللہ، کب نکلیں گے؟ سور پھونکا جائے گا تب، تیسرا سور نفخ باس، اٹھانے کا سور۔ کب اٹھائے جائیں گے؟ نفخ باس کے بعد، تیسرے سور کے بعد۔ کون اٹھے گا پہلے زمین سے؟ اپنی قبر سے کون پہلے اٹھے گا؟ بتایا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے سارے لوگ، جی چاہتا وہ حدیث بھی پیش کر دوں کہ آپ کے پیچھے پیچھے سب لوگ میدان محشر میں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الباحی الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على اخره وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ حضرت مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں رائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، اور بہت سارے صفاتی نام ہیں میرے، یہ دونوں میرے ذاتی نام ہیں محمد اور احمد، اور صفتیں بہت ہیں، وصفی نام بہت ہیں، ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا۔ وعن الحاشر، میں جمع کرنے والا ہوں۔ کیسے؟ الحاشر کی تفسیر آپ کو خود، الذی یحشر الناس علی عقبی، لوگ میری ایڑیوں کے اوپر جمع کیے جائیں گے۔ ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا، اینکل پیچھے ہوتا ہے نا، ایڑی پیچھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے اور آپ کی ایڑی پر لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ سب آپ کے پیچھے، اور آپ میدان محشر میں سب سے پہلے پہنچیں گے، اس کے بعد تمام لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ سب سے پہلے آپ اپنے قبر سے نکلے، بقیہ لوگ آپ کے پیچھے، قدموں کے اوپر اور آپ کی ایڑی پر، ایڑی پیچھے ہوتی ہے، آپ کے پیچھے دبائیں گے۔ وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں، عاقب کی تفسیر خدا آپ نے فرمائی، والعاقب ليس بعده نبی، میں عاقب ہوں، اور عاقب کا مطلب یہ ہو اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، یعنی آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ اصلی، نہ وہ ختم ہو گیا آپ کے اوپر، آپ خاتم النبیین ہیں۔ دوسرے اور آپ میں فرق بتاؤں، بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرے نبی تھے، رسول تھے، ایک اسپیشلٹی آپ کی ہے، آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور خاتم النبی بھی تھے، یہ تیسری اسپیشلٹی ہے۔ دوسرے لوگ صرف نبی اور رسول تھے، اور آپ نبی، رسول اور خاتم النبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور ایک اسپیشلٹی بتاؤں، دوسرے نبیوں کو عملی معجزے دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، وہ پتھر پر مارتے تھے، بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے، دریا پر مار دیتے تھے، دریا راستہ دے دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سوئے گئے، سوٹا وہی رہ گیا، عصا وہی رہ گیا۔ ایسے انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے، عامل چلا گیا، عمل بھی چلا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ دیا گیا، وہ آج بھی موجود ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ یہ علم موجود ہے، یہ اسپیشلٹی ہے۔ تیسری اسپیشلٹی بھی بتا دوں، انبیاء کرام ایک خاص خطے میں بھیجے جاتے ہیں، ہمارا رسول آخری رسول تمام دنیا کے لیے رسول۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب جمیعن نہیں تھے، جمیعن کے لیے رسول نہیں تھے، آپ جمیعن کے لیے رسول ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، بہت ساری چیز ہے۔ آپ کی کبھی سیرت پر بیان کروں گا تو آپ کی اسپیشلٹی بیان کروں گا، وہ میرا موضوع نہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، اور سب سے پہلے آپ میدان محشر میں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میری ایک اور اسپیشلٹی ہے، کیا؟ کہ سب سے پہلے میں شفیع، سب سے پہلے میں شفا. اللہ اللہ، یہی چیز تو ہے اصلی. لوگ سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کو دیکھا بھاگ لے گا وہاں سے، ماں کو دیکھا تو کنی کاٹ گیا، باپ کو دیکھا تو راستہ بدل دیا، بیو دیکھا، بیوی کو دیکھا تو بھیڑ میں گھس گیا، بھیڑ میں گھس گیا بیٹا. یا بیوی کو دیکھتا تھا، ہاں کیسی ہو، نہیں ہو، چلتا رہتا تم کو، ارے بھائی یہاں بھی تو کچھ فون ون ملاؤ، فون ون ملاؤ کچھ، یہاں کنی کاٹ رہا ہے، بھیڑ میں گھس جا رہا ہے کہ کہیں بیوی نہ دیکھ. آیت پڑھ لیتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، وہ بھی اپنے بھائی سے، وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے، صاحبہ سے، صاحبہ کو دیکھ کے جائے گا. وہ بنی بیٹوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا آدمی، اس دن بیٹوں کو دیکھ کر کے کنی کاٹ جائے گا، رخ پھیر لے گا. اور میرا دوست، میرا جگری دوست، تیرے لیے تو میں خون بہا دوں. حقیقی دوست کو عربی میں حمیم، ہے میم، یہ میم. آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ سورت بھی، سورت معارج ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَبَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يُنْجِيهِ كَلَّا. دل کو دھڑکا دینے والا، دل کو تڑپا دینے والا، دم مبتلا کر دینے والا بیان ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور گہرائی کے ساتھ پڑھو. اس دن کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا کس حال میں ہو بھیا، ولا یسأل، نہیں پوچھے گا سوال میں نے پوچھنا. ولا یسأل حمیما، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو پوچھے گا نہیں، کسنمی پوتی بھیا کون ہو، ایک ہو کی آدھ ہو کی پون ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی پورے ہو کہ ایک بٹے دو ہو کہ ایک بٹے تین ہو کہ ایک بٹے چار ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، دوستی کا دم بھرنے والے یہاں پر، دوست کے لیے جان قربان کر دینے والا دوست، اس کو پوچھے گا بھی نہیں. اور پوچھنے کی بات تو چھوڑو، ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھے گا نہیں، بتائے گا. یوں بس سرون ہوں، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یہی ہے نا. یو بس سرون ہوں، گہرا دوست گہرے دوست کو دیکھے گا لیکن پوچھے گا نہیں بھیا کس حال میں ہو. اچھا، اس کے بعد یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم یہ چاہے گا کہ آج میں اپنے تمام بیٹوں کو دے دوں، اس کے بدلے میں جہنم سے بچ جاؤں. پہلے بیٹوں کے بارے میں سوچے گا کہ بیٹوں کو دے کر بچ جاؤں. میں آدھا بھی امید بھی بنی بنی مان بچے عورت، کوئی اپنی عورت کو گروی رکھ سکتا ہے کیا کہ بھیا اس کو اپنے پاس رکھے رہو؟ نہیں نا. اس دن کہے گا ارے کوئی میری بیوی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. وہ صاحبتی واقعی، بیوی کو داؤں پر لگا دینے کے لیے تیار. اللہ، وہ صاحبتی واقعی، بیوی لے لو میری، وہ بنی واقعی، بیٹوں کو لے لو، بھائی کو لے لو. ارے تو چھوڑو، وہ فصیلت التی تمہیں پورا خاندان لے کر کے مجھے چھوڑ دو. اور پورا خاندان نہیں، وہ من فی الارض جمیع تم میون جی، پوری دنیا کی چیزیں لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے لے لو. یہ عالم ہوگا، سارے لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے. گہرا دوست گہرا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بچے کام نہیں آئے گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اب گنہگار سفارش کے لیے سب سے پہلے انبیاء کے پاس جائیں گے. حضرت آدم، ارے بولے میں تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، میں نہیں جاؤں گا سفارش کے لیے. نوح، ارے آپ تو چلیے. ارے بولے مجھے تو ڈانٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، انی آئی تک انہیں ملے جاہلی جاہل کہہ دیا تھا اللہ نے، مجھے ڈانٹ دیا تھا، میں نہیں جاؤں گا. اللہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب آئیں گے، کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا. بعد میں پوری بھیڑ آئے گی، حضرت آتی بچے ہیں، حضرت کچھ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واول الشافعی واول المشفع، اس پر شریف درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جی آپ فرما رہے ہیں اول الشافعین، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا. ایک بات اور دھیان میں رکھیں، کیا نب کی سفارش کریں گے یا اس کے لیے کوئی قید ہے، کوئی حد بندی ہے؟ شفاعت کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، ایک ہر ایک آدمی کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا جس کی اجازت کرے، اور دوسرا جس کے بارے میں اجازت ہوگی اسی بارے صرف کر سکتا ہے. یہ دو قاعدے ہیں، دونوں کے لیے آیت لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. ان ملائکہ کے جو ہیڈ ہیں حضرت جبرائیل روح، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے ڈر کے مارے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بولے گا بھی نہیں ڈر کے مارے مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے بولنے کی. چلو بولو، اور بولنا بھی تو ٹھیک بولنا. اللہ، تو جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر کے دوسرے کی سفارش کرنے لگے حالت خراب ہوگی، وہاں سب پڑی ہوگی، کون کسی کو پوچھتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب ہاتھ جھٹک دیں گے، سارے پیر ہاتھ جھٹک دیں گے، سارے فقیر ہاتھ جھٹک دیں گے، سارے امام ہاتھ جھٹک دیں گے، سارے انبیاء ہاتھ جھٹک دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں گے سفارش کے لیے. آپ کو سب سے پہلے اجازت دی جائے گی، اے ہمارے حبیب آپ بولیے. او ایسے نہیں، ذرا میرے پاس آ جائے، مقام محمود پر آ جائے، یہاں یہاں آ گیا. یہ ہے اسپیشلٹی ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہنچائے. میرے حبیب آپ مقام محمود پر آ جائیں، یہ ایسا مقام ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ یہاں تشریف لائیں، آپ یہاں آئیں. جب آپ آئیں گے تب آپ کو حکم ہوگا کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، آپ سجدے میں گریں گے، اور اللہ ایسی چیز سکھائے گا، ایسی تعریف سکھائے گا اپنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی، اللہ الفاظ ہوں گے، نبی ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے، ایسے الفاظ جو ان الفاظ سے کسی ہستی نے اس وقت تک اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. اس کا رسول ہے، محبوب ہے، حامد ہے، حمید ہے، مقام محمود ہے. حامد میرا رسول، اللہ حمید، اور مقام مقام محمود، اور زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ حمد. اب وہ حمدی کلمات ایسے ہوں گے کہ وہ کلمات کسی نے اپنی زبان سے نہیں نکالے، کیا خوش ہو جائے گا. میرے حبیب ذرا سر اٹھاؤ، اٹھاؤ ارفع راسا، ارفع راسا، ریز یور ہیڈ، سر اٹھائیے، ریز اپ یور ہیڈ، سر اوپر اٹھائیے، ارفع راسا. آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے. اب اللہ فرمائے گا یہ تعداد متعین کر دیتا ہوں، اتنے لوگوں کو سفارش کرنی، گنہگار ہیں لیکن توحید کے ساتھ آئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں ان سے لیکن توحید کے ساتھ آئے ہیں، مجھے سمجھ کر آئے ہیں، میری معرفت ہے ان کو، گناہ ہو گئے ہیں، کبیرہ بھی گناہ ہو گئے ہیں، یہ تعین کر دیتا ہوں آپ ان کے بارے میں سفارش کیجیے، آپ ان کے بارے میں سفارش کریں اور ان کی بخشش ہو جائے گی. دو باتیں، ایک تو جس کو اجازت ہوگی وہی بولے گا، وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں اجازت ہوگی انہیں کے بارے میں بولے گا. یہ کہاں ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. سورہ انبیاء، وہ لوگ سفارش کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، سب کے لیے نہیں. اور مشرکین لیے تو قطعاً آپ دعا نہیں کریں گے، کوئی بھی مشرک ہو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا مگر شرک میں مبتلا ہے، اس کی سفارش نہیں ہوگی. دلیل اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختارت شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فهي نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کی کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام جتنے بھیجے دنیا میں ہر ایک سے کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے، بہت ساری دعائیں قبول کرو گا، بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کروں گا، لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا اب تک رکھی ہوئی ہے، اب تک دعا اسٹورڈ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں تمام دعائیں نبیوں نے استعمال کر ڈالی، لیکن ہماری دعا اب تک رکھی ہوئی ہے، چھپا کر رکھی ہوئی۔ وہی لی اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کہے گی اپنے لیے نہیں، شفاعت لامتی یوم القیامہ، اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن۔ ظاہر ہے وہ دعا گارنٹیڈ ہے، وہ دعا کریں گے تو آپ کو امتی بخش دیے جائیں گے، سارے امتی خوش ہو گئے، ارے وہ گارنٹیڈ ہے دعا ضرور قبول ہوگی، سارے امتی بخش دیے گئے۔ اس کا جواب اگلے ٹکڑے میں، فہی نائلت ان شاء اللہ ممات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ یہ دعا اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہوگی جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، وہ اس دعا کے دائرے میں آئے گا۔ جتنے موحدین ہوں گے اور جن کے گناہ کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا سفارش کی وجہ سے۔ بہت زیادہ گناہ ہوئے توحید کے ساتھ تو ان کو جہنم میں ڈالے گا، دھلائی ولائی کے بعد پھر نکالے جائیں گے، لیکن اگر گناہ کبائر کم ہیں اور وہ سفارش کے لائق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لائق ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ لو سمجھتے ہیں نبی جس کو چاہے بخشوا لیں گے، نہ یہاں یہ ہے فَيَنَائِلَتُ انشاءَ اللَّهُ مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے کار آمد ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو معاملہ ہوا، سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بتاؤ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اتنے آرے وقت میں جب سب ساتھ چھوڑ دیں ایک سہارا رہ جائے نبی کی شفاعت کا، بتائیے نبی کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہونی چاہیے ایسے آرے وقت میں کہ وہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں، نہ روپیہ، نہ سورس، نہ فورس، کچھ کام آنے والا نہیں۔ نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے، اللہ بہت پیار کرنا چاہیے نبی سے، بڑی محبت کرنی چاہیے، آڑے وقت میں کام آ رہا ہے موحدین کے۔ اور موحدین جائیں محبت کریں نبی سے، توحید کے اوپر کار بند رہے، محبت اپنے دل میں بسا لیں، حرز جا بنا لیں، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ کہ آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِ، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، یعنی وَأَوَّلُ الشَّافِعِ، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، مشفع کا مطلب سے میری سفارش قبول کی جائے گی، یہ ہوا میں اول شافع ہوں اور اول مشفع بھی ہوں، سفارش کرنے والا سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک اسپیشلٹی اور بتاؤں اپنے نبی کی، اگلا مرحلہ ہے دیکھو گرمی کتنی سخت ہوگی، ٹھنڈی ہوگی کہ گرمی ہوگی، ماں کوئی کہہ رہا ہے نہیں نا، بہت گرمی ہوگی، گرمی بتاؤ کیسی ہوگی، یہ حدیث دیکھ لو۔ وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العرق یوم القیامۃ لیذهب فی الارض سبعون باعا وانہ لیبلغ الی افواہ وآذان۔ رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنت و نعیمہ، جہاں قیامت ہے، کتاب صفت القیامہ میں، صفت القیامہ میں یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں، کتاب صفت الجنت و نعیمہ کھولی، یہ روایت آپ کو مل جائے گی حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا یہ عالم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسینہ، عرق معنی پسینہ، العرق بے شک پسینہ، لیذهب فی الارض چلا جائے گا میں، آدمی کا پسینہ زمین میں چلا جائے گا، کتنا، سبعون باعاً، باع بتاؤ کس کو بولتے، یہ ہے ذرا گز، یہاں سے کیونی سے لے کر کے یہ انگلی کی ٹپ تک، یہ ٹپ آف دا فنگر، یہاں سے لے کر کے ایلبو سے لے کر، یہ ہے ذرا، برابر، اور یہاں سے باع شروع ہوتا ہے، پورا ہاتھ یہ باع ہے، تو زمین میں 70 باع یہ پسینہ چلا جائے گا، اور کہاں تک اوپر رہے گا، لوگوں کے منہ تک، فم کی جمع افواہ، لوگوں کے افواہ تک، منہ تک، اویلا ادا نہیں یا کان تک، تک پسینہ ہو۔ اب بتائیے سب اونا باعن کا اندازہ لگایا گیا ہے، 140 میٹر زمین میں چلا جائے گا پسینہ، کتنا، 140 میٹر، سب اونا باعن کا تجزیہ کیا گیا تو بتایا گیا سبعون باعا کا مطلب ہوا 140 میٹر پسینہ زمین میں چلا جائے گا, لے رہبو چلا جائے گا پسینہ زمین میں سبعون باعا 140 میٹر, یہ مسلم کی روایت. اب پسینے کا یہ عالم ہوگا تو گرمی کیسی ہوگی, سورج کتنے فاصلے پر آ جائے گا, مقدار میل, مسلم شریف کی روایت ہے نا, ایک میل کے برابر آ جائے گا, ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے کے اوپر ہے تو گرمی کا ہی عالم ہے, میل کے فاصلے پر آ گیا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. حدیث بالکل پرفیکٹ ہے, آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. اب جب بہت زیادہ گرمی ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو سائے کی اور دوسرے پانی کی. یہ اسپیشلٹی دیکھیے, سایہ ایک جگہ اور پانی بھی ایک جگہ, سایہ کہاں ہوگا اللہ کے پاس اور پانی کہاں ہوگا حوض کوثر پر, یہ اسپیشلٹی ہے. اسی ذات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کوثر عطا کیا جائے. انا اعطینا کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, دنیا ہی میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو قیامت دن حوض کوثر ملنے والا ہے. چلو حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ تو آیت کریمہ ہے, حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابی حازم قال سمعت صحابہ بن سعد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرتکم علی الحوض من ورده الشرب ومن شرب منه لم يظما بعده ابدا لا يرد علی اقوام يعرف ما يعرف ما يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمع النعمان بن ابي اياش ما انا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت صحابہ فقلت نعم قال ما انا احدثه فقال وقال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعته يزيد قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي رواه البخاري في كتاب الفتن. حضرت امام البخاري جہاں فتنوں کا چیپٹر ہے, فتنوں کا جہاں بیان ہے, وہاں اس حدیث پاک کو لایا, راوی حضرت ابو حازم. حضرت حازم کہتے ہیں کہ میں نے سنا سہل ابن سعد سے, ایک صحابی ہیں سہل ابن سعد صحابی رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا. انا فرتکم علی الحوض, سب سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا. اب آپ کے متبعین, آپ کی سنتوں پر چلنے والے, صرف آپ کو اپنا امام ماننے والے, اپنا پیر ماننے والے, اپنا مرشد ماننے والے, اپنا سب کچھ ماننے والے اللہ کے بعد وہ آتے جائیں گے. من وردہ الشرب منہ, جو ادھر آ گیا میرے ہاتھ سے حوصل سے جام پائے گا. اور پانی کیسا ہوگا؟ یہ پانی دیکھو بار بار پی رہا ہوں, پیاس نہیں بجھ رہی, وہ پانی کیسا ہوگا؟ من شرب منہ لم یرما بعدہ ابدا, جس نے وہ پانی پی لیا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی, لم یرما بعدہ ابدا, اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگی, ایسا پانی ہوگا. کیسا پانی بن رہا ہوگا؟ جس نے پی لیا اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہاں کچھ انٹرنس کے اوپر کچھ جھگڑا ہو رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جانے دو, فرشتے ہیں مکان کو یہی رکو, یہی رکو, اندر نہیں جانے, اندر نہیں جانے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کیا بات ہے, وہی ہے اگلا ٹکڑا, لے بھی تو علی اقوام, کچھ لوگ آئے, عارف ہوں گے عارف ہوں, میں انہیں پہچان نہ ہوں گا, مجھے پہچان نہ ہوں گے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے وہ نا, ہاں حضرت ہم لوگ ہیں, پیاس لگی ہے پانی پینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی آئے میرے امتی ہے, عارف ہوں میں, ان کو پہچانتا ہوں نا, آن لو آن لو آن لو. فرشتے تم یحال بینی وبینہ, فرشتے کہیں گے نہیں تم لوگ یہیں ہی رہو, ادھر جانے کی انٹری کی اجازت نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے بھائی آن دو انہوں منی, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. اب فرشتے بعد آواز کریں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما بدل بعدک, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگ دین میں کیسے کیسے بگاڑ اور کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کر لی تھی, آپ کے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا. آج دیکھو دین کیسا ہو گیا, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں وہی اسلام لایا تھا جو میری امت کے پاس ہے, میری امت کے پاس وہی اسلام ہے کیا؟ آپ خود حیرت رہ جائیں گے. اتنے فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ سمجھ ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں, کل حسب میں والا نہیں فرق ہوگا. آج نبی آ گئے تو پریشان ہو جائے دیکھ کر کے کیا میں یہی اسلام لایا تھا, تو انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی تبدیلیاں کر دی تھی. جب میں یہ سنوں گا تو بولوں گا فاقول سوقل سوقل لمن بدل بعدي, ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میری ان کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی, ہٹاؤ ان کو پانی نہیں ملے گا. تو قیامت کے دن پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا, حوض کوثر سے آپ اپنے ہاتھوں سے جام دیں گے, لیکن دین میں تبدیلیاں کرنے والے لوگوں کو حوض کوثر پر انٹری نہیں ہوگی, حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے گا, بات یاد رکھنا ہے. اور گرمی میں سائے کی ضرورت, سایہ کہاں ملے گا؟ چلیے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظل فی ظلی یوم لا ظل الا ظل. الامام العادل وشاب النشاب عبادۃ اللہ رجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ استماع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مسلم في كتاب الزکات, حضرت امام مسلم حدیث پاک ویسے کتاب الزکات کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے, عرش کا سایہ, اللہ کا سایہ, اللہ ہی کا سایہ معلوم کیا ہے, اس کے ہاتھ ہے, اس کے پیر ہے, ہاتھ کیسا معلوم نہیں, پیر کیسا معلوم نہیں, آنکھیں ہیں معلوم نہیں, کیسی ہیں, ایسی سایہ ہے پتہ نہیں کیسے, اس کے شان کے مطابق ہوگا. اب اس سے ٹھنڈا سایہ اور کیا ہو سکتا ہے, عرش کا سایہ, اللہ کا سایہ, سات آدمی ہوں گے اس سائے میں, ان کو ٹھنڈک ملے گی. الامام العادل انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا آفیسر, انصاف پردھان وغیرہ, انصاف کرنے والا حاکم. اور وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو, میں نے بتایا نہیں جوانی کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جوانی کے لمحے لمحے کو کام ملے ہو, قلمت کرو ٹائم کو. وہ شاب النشاب عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا. اچھا ورجل قلبہ بالمسجد, اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہو. اور ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ, وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت, کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے, کہا جائے گا میرے سائے میں آ جائے. اور وہ آدمی جس کو کسی پوسٹ والی اور خوبصورت عورت نے گناہ کیا, اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اور اس کو چھپایا یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا, کہا جائے گا ایسا آدمی بھی میرے سائے کی ٹھنڈک میں. اور آخری آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جو آخرت کے خوف سے دنیا میں آنسو بہا دے, ڈر جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, موت کے وقت کیا ہونے والا ہے, قبر میں کیا ہونے والا ہے, حساب کے وقت کیا ہونے والا ہے, ڈر جائے وہ, اس کی آنکھیں بہ پڑیں ڈر کر کے, آنسو نکل پڑے. اللہ کا ایسے لوگ جو آخرت کے خوف سے دنیا میں آنسو بہا چکے ہیں ڈر کر کے کہ نہ جانے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, ڈر گئے وہ اور ڈر کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, ایسے لوگ میرے سائے میں آ جائیں. یہاں بھی آخری ٹکڑے سے آخرت کے خوف کا ثبوت ملا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اس کے بعد ایک اور بھی ہے, ایک مرحلہ تو ہے ترازو ماؤ, ایک مرحلہ اور بھی بڑا خطرناک ہے, باری تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ سے, اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے کلام کریں گے. چلو دونوں حدیثیں پڑھ لیں, دونوں حدیث پڑھ, بخاری شریف کی آخری روایت, آخری حدیث کہ اسی پر بخاری شریف ہے. چلیے بطور تبرک اس حدیث سے کو پڑھ لیتے, حدیث سر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم, رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید ملا ہے اور توحید ہی پر بخاری کی یہ آخری روایت ختم ہوتی ہے, آخری چیپٹر توحید اور آخری حدیث بھی توحید پر مشتمل بخاری کا اختتام. حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید اول بھی ہے توحید آخر بھی ہے, اگر توحید نہیں ہے تو کسی حدیث کی کتاب کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیا فقیہ تھا, کتنا عظیم الشان فقیر تھا. بخاری کا اختتام بھی حدیث توحید کے اوپر ہو رہی ہے. جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پڑھ لوں حدیث کا تو پھر تب پڑھتا ہوں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري في كتاب التوحيد. امام بخاري اس حدیث پاک کو کتاب دلا رہے اور بخاری کی آخری روایت بخاری خط. ابو هريره فرماتے ہیں اور حدیث سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا, سارے صحابی محبت کرتے تھے لیکن یہ حدیث کی تلاش میں بھوک پیاس کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے, یہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ, حدیث سے محبت کرنے والا راوی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب روایت کرنے والا حدیث, روایت کرنے والا حدیث محبت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ, اور جو بول رہا ہے وہ اللہ کا محبوب, اور کلمات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب. اب ترجمہ دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو میں دو جملے دو سینٹنسز ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد حبیبتانی للرحمن, اللہ کو بڑے حبیب ہیں, حبیب مانے پیارا بلو بہت پیارے, تو دو سینٹنسز اللہ کو بہت پیارے, خفیفتانی علی اللسان بولنے میں دشواری نہیں ہوتی ان کو, زبان پر بڑے ہلکے, دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے, ہلکے تو ہیں زبان پر لیکن میزان عمل پر رکھ دیا جائے تو میزان عمل جھک, میزان پر سب سے زیادہ ثقیل سب سے زیادہ بھاری وہ کلمات کون سے ہیں, سبحان اللہ حمدہ یہ پہلا کلمہ, سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ. لہذا آدمی اس کو ورتے زبان رکھے برابر پڑھتا رہے. اس حدیث پاک سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کہا گیا ثقیلتان فی المیزان, میزان میں سب سے بھاری ہوگی, اس کا مطلب وہاں ترازو لگی ہوگی, اعمال تولے جائیں گے, اور قرآن میں بھی موجود ہے فمن ثقل موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو جس کے ترازو کے پلڑے بھاری ہو گئے, میزان عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ سمجھو جنت میں چلا گیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ گھاٹے میں چلا گیا, فوزائے کے لبیر خسر اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا, جہنم خالدون جہنم میں چلا گیا. اس کا مطلب ہے وہاں بھی آپ جو اعمال کر رہے ہیں نا تولے جائیں گے, لہذا یہاں سے بھاری بھاری اعمال کر کے جاؤ تاکہ میزان عمل کا پلڑا جھک جائے, ہلکا نہ ہو جائے. یاد رکھو بخاری شریف کی آخری روایت ہے اعمال بھاری بھاری کر کے جاؤ تاکہ میزان عمل کا پلڑا بھاری, توحید لے کر کے جاؤ, توحید کے کلمات ورد زبان رکھو. اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے اللہ ڈائریکٹ سے کلام کرے گا, کلام کرتا دلیل دلیل اس طرح. وعن عدی ابن ابی حاتم وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجهی فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ. رواہ مسلم کی کتاب الزکاۃ. حضرت امام مسلم اس لمبی حدیث کو جو ایک صفحے پر تھی میں نے پڑھ دی ہے, اس کو کتاب الزکاۃ کے اندر لایا جائے گا, زکات کا چیپٹر ہے, یہ حدیث موجود ہے حضرت عدی بن حاتم سے. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سے اللہ و تعالی کلام کرے گا قیامت کے دن, ان قریب سب سے بات ہونے والی ہے, اور یہاں تو کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے, ایک جملہ یہ بولتا ہے تو دس جملے بغل والا بولتا ہے, وہاں اللہ ڈائریکٹ کرے گا لیس بینہ وبینہ ترجمان, اللہ اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے ہوگا, ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, سپورٹر نہیں ہوگا, لیس بینہ وبینہ ترجمان, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا, کوئی سپورٹر اور کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, اللہ پوچھے گا بندے کو سوال کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی بہت دل جگر کا ہے, حالت خراب ہو جائے گی آدمی کی. باری تعالیٰ سوال کرے اور بندے کو جواب دینا ہو اندازہ لگائیے, اور کوئی ترجمان بنا تنہا کھڑا ہوا ہو, اور ویسے بھی تنہا آتا ہے تنہا جاتا ہے, اور تنہا میزان عمل پر جانا ہے وہاں کھڑے ہونا, اور تنہا پھر صراط پر چلنا ہے. جی تنہا ہے بس تھوڑے دنوں کے لیے, ذرا مجمع میں آ گیا ہے, بیوی ہے بچہ ہے بچیاں ہیں رشتے دار ہیں, لیکن آتا ہے تو تنہا آتا ہے. اللہ نے فرمایا سات کے پاری کہتے ہیں لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, ہم تنہا تم کو پیدا کرتے ہیں تو تنہا ماں کے پیٹ سے, اور اسی طرح تم ہمارے پاس تنہا ہو گئے, مرو گے بھی تو تنہا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, تمہارے ساتھ کوئی آنے والا بھی نہیں ہے, سب تم کو دفن کر کے چپ چاپ چلے جاتے ہیں, کوئی تمہارا حال پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ منو من مٹی کے نیچے جس کو کر دیا گیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا. پھر کے لیے سبھی دم بھر رہے ہیں دوستی کا رشتے داری کا, لیکن منو من مٹی کے نیچے دبا کر کے کسی کو جلا دیا جاتا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا, تنہا جانا ہے اس کا, تنہا آتا ہے تنہا جاتا ہے, اور یہاں کھڑا ہونا ہے. لیس بینہ وبینہ ترجمہ, اور سورہ مریم کی آیت کو ملا لیں تو اور ڈر لگتا ہے, وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا, کیا بات ہے, فردا کہہ دیا گیا, ون بائی ون ایک ایک کر کے آؤ, ایک ایک کر کے آؤ, ساتھ میں کوئی نہیں بیچ میں بولنے والا, وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا, ان میں سے ہر ایک کو میرے پاس تنہا تنہا آنا ہے, کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, لیس بینہ وبینہ ترجمان, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اب گھبراہٹ, گھبراہٹ دیکھو حدیث میں گھبراہٹ, کلیجہ کانپ جاتا ہے. اب ایک تو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, کوئی ترجمان بھی نہیں ہے, تنہ تنہا کھڑا ہوا ہے, اب دائیں دیکھتا ہے, فینظر ایم انو, وہ دائیں دیکھتا ہے, فلا یرا الا ما قدما, تو دائیں طرف صرف اپنے عملوں کو دیکھتا ہے, اعمال ہم نے کیا کیے, اللہ اعمال مجسم ہو جائیں گے, اعمال مجسم ہو جائیں گے. یہاں آدمی نماز پڑھتا دکھائی نہیں دیتی, روزہ رکھتا دکھائی نہیں دیتی, صدقہ و خیرات کرتا دکھائی نہیں دیتی, ان وہاں اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. فَيَنْزُرُ أَيْمَنَا فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَا, دائیں دیکھے گا تو اپنے عملوں کو دیکھے گا کہ کیا بھیجا ہے اس نے, گھبرا کر کے بائیں دیکھے گا, وَيَنْزُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى قَدَّمَا, بائیں طرف دیکھے گا تو صرف اپنے عملوں کو دیکھے گا, ارے میرا عمل یہ, اب گھبرا کے آگے دیکھے گا, وَيَنْزُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ, سامنے دیکھے گا, ان فرنٹ آف اپنے سامنے دیکھے گا, فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَى وَجْهِهِ, تو آگے آگ نظر آئے گی اس کے سامنے, جہنم. دائیں اس کے اعمال بائیں اس کے اعمال, سامنے دیکھ رہا ہے تو جہنم, بھاگے گا کہاں, بھاگ بھی نہیں سکتا. یا باری تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینا ہے, کوئی ترجمان نہیں ہے, کھڑا ہوا ہے, دائیں بائیں اس کے اعمال, آگے جہنم. اللہ نے فرمایا اپنے رسول کے ذریعے کہلوا دیا, بول دیجیے فتقوا النار, اس آگ سے بچو, ولو بشق تمر, اگرچہ کھجور کی ایک شق دے کر کے, ایک پھانک دے کر کے بچنا تو بچ جاؤ, فتقوا النار ولو بشق تمر, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کی ایک پھانک دے کر ہی بچنا ہو. کتنے مرحلے ہیں, اور سارے مرحلے انتہائی خوفناک اور دہشتناک. اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے پل صراط پر سے گزرنے کا, یہ مرحلہ تو انتہائی ڈینجرس ہے, چاروں طرف فکس لگے ہوئے ہیں, اس کو عربی میں کلالیب کہتے ہیں. چلیے وہ روایت بھی پڑھ لیتے ہیں, روایت اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله عز وجل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأين يكون الناس يا رسول اللہ فقال على الصراط رواه مسلم فی کتاب صفۃ الجنۃ والنار, مسلم شریف کی روایت, راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے ایک سوال کیا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی ہے. اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار، کہ جس دن آسمانوں کو اور زمینوں کو دوسری زمین اور دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا، اس زمین کے اوپر حشر نہیں ہوگا، ہاں دوسری زمین ہوگی، جگہ تو یہی رہے گی، زمین بدل دی جائے گی، آسمان ہی نہیں ہوگا، دوسرا آسمان ہوگا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، انسان یہی رہیں گے، وہ زمین جب بدلی جائے گی، آسمان بدلے جائیں گے، تو فائن یکون الناس، تو لوگ کہاں رہیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہے، بہت پیارا پیارا سوال کیا کرتی ہے، کتنا پیارا سوال ہے، جب آسمان بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ ایک اہم سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی الصراط، صراط کے اندھیروں میں، اس کا مطلب ایک مرحلہ ہے پر صراط پر چلنے کا، کلالی لگے ہوئے ہیں، ہکس لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر وہ ہکس پکڑ لیں گے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت کا وہی مطلب ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس پر صراط کے اوپر تو ہر ایک کو آنا ہے، کان عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر ایک کو آنا ہی ہے اس کے اوپر۔ پھر ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اچھے کرنے والے متقی لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے، وہ پل پر سے گزر جائیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالم لوگوں کو ہم وہ گھٹنوں پر بیٹھا ہوا چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ مرحلہ بھی بہت خطرناک ہے، صراط کا، پل صراط کا معاملہ ہے۔ انبیاء کرام بھی رب سلم رب سلم کہتے ہوئے گزریں گے، اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت رکھنا۔ ایک مرحلہ اور بھی ہے دل دہلا دینے والا، اس مرحلے کو جاننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، ریکارڈ ہو رہا ہے ہماری زندگی کا سارا معاملہ، اچھا یا برا عمل، خلوت یا اندھیرے میں اجالے میں جو کچھ کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا ریکارڈ جو ہے دو طریقے کا ہے، کتاب جو ہے دو طریقے کی ہے، ایک کتاب ناطق ہے، ایک کتاب غیر ناطق، ایک بولنے والی کتاب ہے، ایک بولنے والا ریکارڈ ہے اور ایک خاموش ریکارڈ ہے۔ اچھا لکھا جا رہا ہے، پہلے اس کی دلیل، قاف، اللہ نے ارشاد فرمایا، ما اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، دو لینے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، عن اليمين، عن اليمين وعن الشمال قعید بیٹھے ہوئے، کیا کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، مقرر نہیں ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، آدمی جو بھی زبان سے کچھ کہتا ہے، بولتا ہے، جو کرتا ہے، فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، ریکارڈ زندگی کا لمحہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ریکارڈ کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے، یہ کہاں ہیں؟ آئیے سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَّنشُورًا، اقرأ الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال ٹانگ دیا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہم نکالیں گے اور اس کے سامنے پھیلا دیں گے۔ وکل انسان الزمنا، لٹکا دیا ہے، آدمی دیکھتا نہیں لیکن لٹکا ہوا، کیا کیا لٹکایا رہتا ہے گلے میں، لیکن ایک چیز اور بڑی خطرناک لٹکی ہوئی ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ انسان الزمناه طائر في عنقه، عنق من گردن، عنق means گردن، گردن میں وہ چیز لٹکی ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا کیا لٹکا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا لٹکائے رہتے، یہاں گلے میں کیا لٹکا ہوا ہے وہ دیکھو، فی عنق، گردن میں لٹکا ہوا اس کے، ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا، ایک کتاب نکالیں گے، ریکارڈ ہے اور اس کے سامنے کھلا ہوا، چھوڑ دیکھے گا اس کو، پائے گا اس کو، اب تو کھل جائے گی کتاب، اب اللہ فرمائے گا، اقرا کتاب، پڑھ لے حضرات، پڑھیے، فرشتے بولیں گے پڑھو پڑھو پڑھو، اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھو، کہا بھی نفس کا لیو مارے کا حسیبہ، آج حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کچھ اور بولنے کی ضرورت، لیکن بات بدماش ایسے ہوں گے جو وہاں بھی جھوٹ بولنے کے چکر میں آ جائیں گے، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، باری تعالیٰ پوچھیں گے، اے تو نے ایسا کیا، سوال جواب ہو رہا ہے، حضرات میرے معبود میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں کچھ نہیں کیا تھا، تم نہ کچھ شرک کر کے آئے ہو نا، کہ واللہ ربنا ما نشرک، پہلے اللہ کی قسم کھائیں پھر اپنے رب کی قسم کھائیں، دو دو قسمیں ایک ساتھ ہیں، ان کی گھبراہٹ دیکھو، ڈر دیکھو، واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم ہم شرک کر کے نہیں آئے. اللہ کو تو معلوم ہوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے. چلو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے. سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. زبان پر مہر لگا دو. بولے نا, بہت بول رہی ہے اس کی زبان, دنیا میں بہت بولتا تھا نا, زبان پر مہر لگا دو اس کے. الیوم نختم علی افواہم, اب زبان بند ہو گئی, اب اللہ ہاتھ سے پوچھے گا بولو, ہاتھ بولے گا یہ غلط بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تمہارے پاؤں گواہی دیں گے, میرے معبود جھوٹ بول رہا ہے. اور حیرت سے اس سے لڑ پڑیں گے, ہاتھ سے اور پیر سے. کون آدمی دیکھے گا نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, تو لڑنے خود اپنے سے لڑ پڑے گا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله وانتقم كل شيء. ارے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو بھیا, تم بھی تو ہمارے ساتھ جانے والے ہو, جلو گے, تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو, ایسا مت کرو. بولے تم زندگی میں تو تم چپ چاپ رہتے تھے, میں جیسا کرتا تھا ویسا کرتے تھے تم, بولے کیسے. قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء, اللہ نے ہمیں بلوایا جس طرح ہر چیز کو بلوا دیتا ہے, ہر چیز کو زبان دے دیتا ہے. ایک اب اس چیز کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا, ٹیپ ریکارڈر میں جو ریل لگتی ہے نا, ریل جلدی تو ہوتی ہے, باریک جلد ہوتی ہے, چمڑا ہوتا ہے, چمڑے جیسا میگنیشیم کی. اب بتائیے اس میں اگر آواز ٹیپ ہو جاتی ہے, تصویریں ٹیپ ہو جاتی ہے, ریکارڈ ہو جاتی ہے, تو یہ بھی تو چمڑا ہی ہے. وقال ریل ہی تو ہے. وقالوا لجلودهم, وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے, لما شہید تمہارے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو, کیوں بول رہے ہو, اور کیسے بولے, تم زندگی میں تو بولتے نہیں جیسا ہم کہتے تھے ویسا کرتے تھے. تعالوا انتقم الله الذي انتقم كل شيء, ہم کو بلوایا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بلوایا. اچھا زمان پر مہر لگا دی جائے, پھر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ میدان محشر میں سب کے سامنے آ جائے گا, کون جھوٹ بولا ہے, کون سچ بولا ہے, کتنا سچ بولا ہے, کتنا جھوٹ بولا ہے. ہو گیا, یہ تو ہے کتاب غیر ناطق. سامنے نام آواز کھول دیا جائے گا, کچھ پڑھ لیں. ایک ہے ایک کتاب غیر ناطق, ایک بولنے والی کتاب ہے. سورہ جاسیہ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو سچ سچ بولے گا. نطق ینطق میں بولنا, بولنے والا ایک ریکارڈ ہوگا, ایک کتاب غیر ناطق وہ پڑھنا ہے, اور ایک کتاب ناطق ہے پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اسکرین پر پوری زندگی کی فلم دکھا دی جائے گی, کیا کیا کرتا رہا ہے. دیکھ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے غلط ہے, بالحق بالکل صحیح. تو دو طریقے کا ریکارڈ, ایک ناطق ریکارڈ بولنے والا ریکارڈ, اور ایک غیر ناطق. خود پڑھ لے, ایک لکھا ہوا ایک ریکارڈ اسکرین پہ. گویا قرآن نے یہ تصور دے دیا تھا کہ زندگی کے تمام حرکات اور سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جیسا کر رہا ہے آدمی ویسا ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جیسا بول رہا ہے ویسا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ جو ٹی ہے, ٹیلی ویژن ہے, کیمراز ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ کیمراز ہیں, اعلیٰ درجے کے, سب سب کا تصور قرآن حکیم میں موجود ہے. ہے تو ہدایت کی بات, لیکن بٹوین دا لائنز دنیا کے تمام فنکاروں کے فن کی آخری کتاب ہے. عظیم شان کتاب کو چھوڑ کر کے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں, کسی کام کے نہیں کر. شاندار عظیم شان کتاب, سارا نشینوں کو اس نے دنیا کا معلم بنا دیا. کالج نہیں کوئی, کوئی اسکول نہیں, مسجد نبوی مٹی کی دیواریں ہیں. کچھ دنوں تک تو دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے مسجد نبوی, کتے آتے تو گھومتے رہتے. کچا فرش تھا, کھجور کے پتوں کی چھت تھی, بارش ہوتی تھی کیچڑ ہو جاتا, صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے. لیکن سجدے کیسے ہوتے تھے, آج مسجد بڑی عالی شان بنا گیا, سجدے کسی کام کے نہیں. سجدوں کو اچھا, سجدے اچھے ہونے چاہیے. ہم تعمیروں کے اوپر پیسے لگا رہے کروڑوں اور ثواب سمجھتا ہے آدمی, جبکہ کہا گیا ہے کہ سیمنٹڈ اور مضبوط بہت زیادہ مسجدیں نہیں بنانی چاہیے, مشیت مسجد نہیں بنانی چاہیے. پیسہ آدمی ثواب جان کر کے دیتا ہے, قطان نہیں, افراد کے اوپر محنت کی جائے. آج اداروں کے اوپر محنت ہو رہی ہے, مٹی کے اوپر محنت ہو رہی ہے, چونے کے اوپر محنت ہو رہی ہے, انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے دلوں کے اوپر محنت کی، انسانوں کے اوپر محنت کی. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں دروازہ نہیں ہے، بہت دنوں تک دروازہ بھی نہیں، مٹی کچی مٹی کی ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، لیکن پڑھنے والے کیسے؟ خدا کی قسم مسجد نبوی، نرسری آف ہیروز، ہیرو کی نرسری، ہر ایک ریئل ہیرو. قاضی بنا دیا تو قاضی ہے، جج بنا دیا تو جج، گورنر بنا دیا گیا کسی صوبے کا تو گورنر، کسی صوبے کا سی ایم بنا دیا سی ایم، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا تو کمانڈر ان چیف، سپاہی بنا دیا گیا تو سپاہی. خدا اگر آج دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی. میرا بابا وہ کیسا اسکول تھا، کیسی پڑھائی ہوتی، مسجد کے اوپر محنت نہیں ہو رہی. اگر نبی چاہتے تو عالی شان سے عالی شان مسجد سر ہم اپنی جان دے کر بنا سکتے تھے، لیکن اینٹ گاروں پر محنت نہیں، افراد پر محنت. اور پوری مسجد نبوی نرسری آف ہیروز، ایک ہیرو کو پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہاں لاکھ لاکھ سے زیادہ ہیرو پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے ہیرو جنہوں نے تاریخ بدل، ایپوک میکنگ تھے وہ لوگ، تاریخ ساز تھے، تو تاریخ کا رخ موڑ دیا انہوں نے، تاریخ کے دھارے بدل دیے، انہوں نے روشنی دی دنیا کو، انہوں نے تعلیم دی دنیا کو، انہوں نے تہذیب دی دنیا کو، بتایا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، دنیا کو بتایا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، دنیا کو بتایا کہ کلچر کیا ہوتا ہے، دنیا کو بتایا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. ایک نقطہ اگر بتاؤں، یہ جلسے کا حاصل ہے، یہ سمجھ میں آ گیا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. انسانیت اور نبوت دونوں ایک ساتھ آئیں جی. جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی تھا، کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں نا. جو پہلا انسان وہ پہلا نبی، حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی. اور انسانیت جب تک نبوت سے منسلک تھی، نبوت سے وابستہ تھی، نبوت کے کہنے پر چل رہی تھی انسانیت، تب تک دنیا میں امن، شانتی، سلم، بھائی چارگی، میل محبت، ساری چیزیں موجود رہیں. جیسے جیسے انسانیت نبوت سے دور ہوتی گئی، نبوت اور انسانیت کے درمیان خلیج حائل ہوتی رہی، بود بڑھتا رہا، دوریاں بڑھتی گئی، فاصلے بڑھتے گئے، ویسے ویسے دنیا میں بے چینی، اضطراب، اشانتی، بے امنی، بد امنی، خون خرابہ، فساد، یہ ساری چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہونے لگی جی. تو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور انسانیت کو چاہیے کہ نبوت سے منسلک رہے، نبوت سے وابستہ رہے. ہم لوگ قرآن حکیم سے کٹ گئے اس لیے کہ یہ نبی کو دیا گیا، ہم حدیثوں سے کٹ گئے اس لیے کہ وہ نبوت کا حصہ تھی، اور جب ہم کٹے ہیں تب سے کٹی پتنگ کی طرح ہو گئے، ہوا کا رخ جس طرف، پتنگ اس طرف. آج کوئی وقت نہیں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، آج اس جلسے کا خلاصہ ہے یہ کہ انسانیت اور نبوت دونوں میں وابستگی ضروری ہے، ہم آہنگی ضروری ہے. جتنا ایک دوسرا نقطہ کی کہیں آپ کو نہیں ملے گا، ایک آیت کریمہ کی روشنی ہے کہ جیسے انسانیت نبوت سے جدا ہوئی، جانتے ہیں سب سے پہلی خرابی کون سی پیدا ہوئی؟ شرک کی. اور شرک انسانیت کی جڑ میں آ گیا، تب اس نے آکٹوپس کی طرح اپنے جیب پھیلانے شروع کر دیے، سرطان کیکڑے کی طرح، یہ کینسر شرک کا پورے جسم انسانیت میں سرایت کر گیا. اور جیسے ہی شرک پھیلا، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. دلیل دلیل اس طرح، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين كان اكثرهم مشركين. دونوں آیتوں کو ملاؤ، دوسری آیت کا اختتام لفظ شرک کے اوپر ہوا ہے. پہلے کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد جس طرف دیکھو پھیلا ہوا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ چل پھر کر کے زمین میں دیکھو، ان لوگوں کا انجام دیکھو، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کان اکثر مشرکین، میں اکثر مشرک تھے. اللہ اکبر. یعنی جب انسانیت نبوت سے جدا ہوئی تو پہلی خرابی شرک کی آئی، انسانیت کی جڑ میں شرک کا روگ لگ گیا، اور یہ یہ روگ لگا سر کی طرح پورے جسم انسانیت کو اس نے تباہ کر دیا. اور یہ چیز جہاں آ جاتی ہے نا, شرک آ گیا نا, آدمی کا خیال بدل جاتا ہے, آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے, آدمی کا ڈسپوزیشن بدل جاتا ہے, آدمی کی افتاد طبع بدل جاتی ہے, آدمی کے حرکات بدل جاتے, آدمی کے سکرات بدل جاتے, آدمی کا چال ڈھال بدل جاتے, آدمی کا چلن بدل جاتا, آدمی کے اعتبار بدل جاتے ہیں, آدمی کی پوری زندگی بدل کر کے رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے سال تک صرف توحید کے اوپر محنت ہوئی ہے اور کسی عمل کو ہاتھ نہیں لگایا. نماز فرض ہو رہی ہوگی ہجرت سے کچھ مہینہ پہلے, زکات فرض ہو رہی مدینے میں, حج فرض ہو رہا ہے مدینے میں, توحید کے اوپر محنت نہیں. بہت خطرناک چیز ہے شرک. تو یہ دو باتیں آپ بہت اچھی طرح یاد رکھیں گے, نبوت اور انسانیت. انسانیت کو نبوت سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں انسانیت کی بات کرو, نبوت کی بات جب ہونے لگتی ہے قرآن حدیث کی تو کہتے ہیں ارے چھوڑو یہ سب مذہب کی بات ہے. ارے مذہب, ارے نبوت کو انسانیت سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ جیسے جیسے جدا ہوتی جائے گی خرابی پھیلتی جائے گی, روگ لگتا جائے گا, بیمار ہو جائے گی انسانیت. انسانیت بیمار ہے, روگ لگ چکا ہے انسانیت. نبوت سے جڑو, نبوت سے وابستہ ہو جائے, نبوت سے ہمانگ ہو جائے, نبوت سے منسلک ہو جائے, اپنا انسلاک کو وابستہ کر ہمانگ رکھو. یہ اس تقریر کا خلاصہ ہے. تو یہ کر کے رکھ دیا جائے گا آپ کے سامنے قیامت کے دن. پڑھو, یہ لکھی ہوئی چیز ہے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا ہے, اور یہ اسکرین پر دیکھ لو, دیکھنا ہے. آج آدمی یہ سمجھتا ہے انجینئر ہو گئے تو بہت بڑا کام کر لیا, ڈاکٹر ہو گئے تو بہت بڑا, سی اے ہو گئے تو بہت بڑا کام کر لیا. نہیں, ہیرو نہیں بننا چاہ رہا. ایسے ہیرو ہے ناچنے گانے والے, یہ ہیرو تھوڑی ہے. ہیرو ایک صحابی کے دیکھ لو, صحابی ریئل ہیرو, خدا کی قسم ریئل ہیرو. میدان جنگ میں تو سپاہی ہے, منصب قضا پر ہے تو بہت بڑا قاضی ہے, رہا تو بہت بڑا کمانڈر ان چیف ہے, فیصلہ کر رہا تو بہت بڑا جج ہے, اور عدل کو ہانی نہیں دیتا اگرچہ فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہو. زمین اور آسمان نے ایسے انسان نہیں دیکھے ہیں, سورج اور چاند ایسے گروہ کے مثل پر کبھی طلوع نہیں ہوئے. بڑے عجیب و غریب لوگ تھے, بڑے عجیب و غریب لوگ, جیسا ہمارا رسول تھا ایسے ہی صحابہ. اسی وجہ سے نبی معصوم ہوتا ہے, اور یہ سارے کے سارے محفوظ تھے. جی سارے محفوظ تھے, معصوم تو نہیں محفوظ تھے. اسی وجہ سے کہا گیا اصحاب تو کل مدور. جب سند ہوتی ہے نا سند حدیث کی, تو صحابی سے نیچے جو راوی ہوتے ہیں ان کے اوپر جرا ہوتی ہے, ان کی تفتیش ہوتی ہے. جیسے امام بخاری مثلا سند یعنی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی, یہ سند. امام مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے, اور امام نافع روایت کرتے اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دیکھیے حضرت عبداللہ کے نیچے کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے نیچے حضرت نافع, نافع سے نیچے کون ہے؟ امام مالک, امام مالک سے نیچے کون ہے؟ امام شافعی, امام شافعی کے نیچے کون ہے؟ امام مزنی. مزنی کی تفتیش ہوگی, انہیں معیار پر رکھا جائے, جرح و تعدیل کون ہے یہ؟ امام شافعی کو جرح و تعدیل کے معیار پر رکھا جائے گا, کیسے ہیں؟ امام مالک کو تفتیش کے معیار پر کھڑا کیا جائے گا, کیسے ہیں؟ امام نافع کو تفتیش کے معیار پر کھڑا کیا جائے گا. بقیہ آگے ابن عمر صحابی کو نقد کی خراب کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا, محفوظ ہے صحابہ تو کل عمر, یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, پوری جماعت جھوٹ نہیں بولتی. اللہ جی چاہتا ہے دو باتیں پیش کروں, آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. یہ دو حدیثیں لے کر کے جاؤ جلسہ. پہلے مرد پھر عورت کی روایت, پہلے مرد کی روایت پیش کرتا ہوں. حدیث, حدیث سے وان القامت ابن وائل, بڑی لمبی حدیث ہے, پوری حدیث پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں ٹکڑے نہیں پڑھتا حدیث کے. وان القمت بن وائل ان امراۃ خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاه فتلقاها رجل فتجلل لها فقضى حاجته منها فانطلق فصاحت فانطلق ومر بها رجل فقال ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومر بعصابه من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل في كذا وكذا فانطلق فاخذوا الرجل الذي ظنت انه واقع عليها اوها فقالت نعم هو هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع علیہ یا رسول اللہ انا صاحبہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبي فقد غاؤ لك. وقال للرجل قولا حسنا. وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه. وقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منه. رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الحدود میں لایا ہے, پوری روایت ریفر کر دی ہے. کتاب الحدود کھولو یہ روایت ملے گی. حضرت علقمہ بن وائل کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح عورت مسجد نبوی کی طرف نکلی. اس کا مطلب زمانے نبوی میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. جی تريد الصلاة, نماز پڑھنے کے ارادے سے. اب اندھیرا تھا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا, منہ ادھی پڑھنی چاہیے, سامنے والا دکھائی نہ دے, قریب سے دکھائی نہ دے. ایک آدمی اس کو اوپر چھپٹ پڑا, چادر میں لپیٹا اور اسے ایک طرف لے گیا اور اسے برا کام کر لیا اور بھاگ نکلا. اب یہ عورت جب اٹھی تو چلائی, ارے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اب وہ تو بھاگ گیا, ایک دوسرا آدمی اس طرف سے آیا. وہ مر رہا بھی رجل, ایک دوسرا آدمی ادھر سے گزرا. وہ کہنے لگے ان ذالک الرجل فعل بی کذا وکذا, اسی آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. وہ مر رہا بعصابت من المہاجرین, مہاجرین کی جماعت آ رہی تھی, اس کو پکار کر کے اس نے کہا ارے دیکھو ان رجل فعل بی کذا وکذا, یہ آدمی اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. فن طلب دوڑے اس کو پکڑ لیا. فاتوہا اس کے پاس لائے, بولے یہی ہے. فقال نام ہوا آیا تھا, یہ وہی ہے. اب بتاؤ رات کا کون سا حصہ رہا ہوگا, یعنی فجر کا ٹائم دیکھیا کہ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ, اتنا انتہائی قریب ہوتا ہے لیکن وہ عورت نہیں پہچان پا رہی ہے. اتنا اندھیرا ہونا چاہیے, لوگ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے دن نکل آتا ہے, غلط میں نماز ہو رہی ہے. دیکھیا وہ عورت پہچان نہیں پا رہی اتنا قریب سے کیونکہ بدکاری کر رہا ہے. وہ کہنے لگے ہاں نام ہوا تھا یہی آدمی نے, جبکہ وہ آدمی نہیں تھا, ہوا تھا ہاں یہی ہے. عورت نے تو صاف کہہ دیا یہ ابھی پھنس گئے, کہہ رہا میں واللہ میں نے ایسا نہیں کیا. اور صحابی نے کہا نہیں, عورت نے گواہی دے دی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. فاتوا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. نبی نے فرمایا اس کو رجم کر دیا جائے. فلما امر به یرجم, رجس کو. اب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے. اچھا وہ آدمی جس نے یہ حرکت حقیقت میں کی تھی وہ بھی اس مجمع میں تھا, جب یہ پکڑ کر کے لائے گا لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی آدمی آیا, دیکھا یہ پکڑا گیا ہے, پکڑ لیا گیا, میری جان بچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجم کر دو. فلما امر به یرجم, رجم کر دیا جائے اس کو. لاکھ کہہ رہے میں نے ایسا نہیں کیا لیکن وہ عورت گواہی دے رہی تھی, رجم کر دیا جاتے. کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ, وہ آدمی اس عورت کے ساتھ یہ برا فعل کرنے والا نہیں, انا صاحب. میں اللہ خوف آخر دیکھ رہا, کتنا بڑا جگر ہے. آدمی گناہ نہ برداشت کر سکے, اپنی جان دے دے, خوف آخرت کا اس سے عظیم تصور کسی اور مذہب کے اندر مل سکتا ہے یا کسی اور گروہ کے اندر مل سکتا ہے؟ یہاں تو ایسا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے. کیا بولتا شاہی؟ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر روا ملے نہ. اللہ غفور الرحیم ہے, سود کھاؤ رشوت کھاؤ بدکاریاں کرو غلط سے غلط کام کرو, اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہوں میں آخرت کا تصور بہت دھیما ہے, بڑا مدھم ہے. آخرت کا ایک روشن تصور دیکھیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ان کے بدلے میں ایک آدمی مارا جائے یہ سوچتے توبہ کر لیں گے, لیکن نہیں, یہ بوجھ لے کر کے وہ کیسے زندہ رہتے. زمین پر یہ بوجھ کیسا روشن زمین تھا ان لوگوں کا, بتائیے دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ خوف آخرت دیکھیے کہ اللہ کے رسول میرا وہ بھائی نہیں بلکہ کرنے والا میں ہوں, انا صاحب ہوا. اس سے بات معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کا علم نہیں تھا, ورنہ جو جس نے کیا تھا اس کو چھوڑ کر کے جس نے نہیں کیا تھا اس کو آپ رجم کرنے جا رہے تھے. اب آپ نے فرمایا چلو اس کو لاؤ. عورت سے کہا اس ابھی جا کے فقط غفر اللہ لکھے, تیری کوئی خطا نہیں, تجھ سے زبردستی ہوئی. اب عورت سے زبردستی کسی نے کوئی غلط کام کر لیا, عورت جو ہے معصوم ہے بیچاری, کوئی فرق نہیں, فقط غفر اللہ لکھے, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. وقال للرجل قولا حسنا, اور جو صاحب پکڑ لیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اچھی بات کہہ رہے ہیں, تو مرنے والا تھا بچ گیا, جا جا جا بس. وقال للرجل قولا حسنا, اچھی بات آپ نے اس سے. اچھا یہ صاحب جو تھے عورت سے کہا جا, اللہ نے تجھے بخش دیا, قد غفر اللہ لك. یہ صاحب کہتے ہیں ان سے کہا للرجل قولا حسنا, بڑی پیاری بات کہی. اور اب یہ صاحب جو بچے جنہوں نے اقرار کر لیا تھا, آپ نے فرمایا ارجمو, رجم کر دو اس کو, رجم کر دیے گئے ہو, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبتن لو تابها اهل المدینہ لقبل منه, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو پورے مدینہ والوں کے اوپر بانٹ دیا جائے تو سارے مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے. اللہ اکبر, کیسی توبہ ہے, کیسا خوف آخرت ہے, اور آخرت کا اس سے زیادہ روشن تصور اور کہیں نہیں سکتا. یہ تو مرد تھے, گناہ لے کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتے. اللہ اکبر, دنیا میں کیا ایسے انسان تھے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو مجھے تو یقین نہیں آتا, یہ حدیث نہ ہوتی مجھے یقین نہیں آتا, لیکن نبی کی بات ہے اس طرح یقین ہے جیسے کہ اپنے وجود پر. ایسے لوگ تھے, یہ تو مرد تھے. عورت حدیث اس طرح. وعن ابی نجی عمران بن حسین الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ امرأة من جهينة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت یا رسول اللہ اصبت حدا فاقم علی, فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ فقال احسن الیہ فاذا وضعت فاتمی بها ففعل فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدت ثيابها ثم بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت, قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم في كتاب الحدود, ترمذي كتاب الحدود میں روایت کی, اور یہ روایت مسلم کتاب الحدود میں, مسلم شریف کھولیں گے کتاب الحدود میں روایت مل جائے گی. حضرت عمران بن حصین خزائی بولتے ہیں کہ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, زنا ہو گیا ہے, اور اس کا حمل بھی میرے پیٹ میں, تو میرے اوپر اللہ کی حق قائم کیجیے, مجھے سزا دیجیے, میں شادی شدہ ہوں, مجھے رجم کیجیے. اس کی ہمت دیکھیے, ویسے عورت بہت ڈرپوک ہوتی ہے, مرنے سے بہت ڈرتی ہے, لیکن دیکھ رہے ہمت, کیا ایمان تھا. اور سچ مچ جیسے مرد تھے ویسی عورتیں تھیں, جیسے مرد تھے ویسی عورتیں تھیں, بہادر مرد بہادر عورت, جان کی پروانی کر رہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, فاطمہ علیہ اصبت حد فاطمہ علیہ, میں نے حد پا لیے, میں حد کی مستحق, میرے اوپر حد قائم کیجیے اللہ کا, نہ لے کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا, میں مرنا چاہتا. اللہ, سب سے قیمتی چیز آدمی کی کیا جان, جان ہوتی, وہ اللہ کے راستے میں کوئی دے دے. اللہ, کتنے بڑے لوگ تھے, کتنے بڑے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابھی قتل کر دوں تو دو جانے چلی جائیں گے, پیٹ میں بچے بھی تھے, اس کے ولی کو بلایا, فدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی یا اس کے ولی کو بلایا, فقال اپنے فرمایا حسن لیا, لے جا اس کے سلوک کر, کچھ کہنا نہیں اس کو, برا بھلا مت بولنے سے. فیدا وغا, جب بچہ پیدا ہو جائے لے کر کے آ, فاطمی بھی آ اس کو لے کر کے آ. بچہ جب پیدا ہو گیا اور وہ بیچاری جلدی جلدی اس کو کھلانے کی عادت ڈال رہی تھی, یعنی جلدی مرنا چاہ رہی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, رضی اللہ عنہ و رضوا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ راضی ہو گیا, چاہے مرد ہو چاہے عورت. وہ آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فروج مت, رجم کر دی. رجم ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی, اس مسل آ رہی ہے, نبی نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. جب نماز جنازہ پڑھنے لگے آپ, تو حضرت عمر جو بہت تھے اللہ کے معاملے میں, کہنے لگے تو صلی علیہ رسول اللہ وقد زنت, اسے زنا ہو گیا, اللہ کے رسول اس کی نماز پڑھے, نماز جنازہ پڑھے. آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن, اس نے ایسی توبہ کی ہے, لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ, اہل مدینہ کے 70 گنہگاروں کے اوپر اگر بانٹ دی جائے تو اللہ سے تو کافی ہو جائے, سب کے سب بخش دیے جائیں. یہ بتا, وہر وجدت افضل من ان جادت بنفس اللہ عز وجل, اس سے افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے؟ ان جادت بنفس اللہ عز وجل, آدمی اللہ کے لیے اپنی جان دے دے, اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہر وجدت افضل من ان جادت بنفس اللہ عز وجل, کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی جان دے دے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے بھی جیتا دیا, 70 مدینہ کے گنہگاروں پر اگر بانٹ دیا ہے تو وہ سب کی بخشش. بتانا ہی مقصود ہے کہ آخرت کا کیسا روشن تصور ان کے سامنے تھا کہ گناہ کا بوجھ لے کر کے زمین کے اوپر ہی زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے. موت گوارا تھی مگر آخرت میں ناکامی گوارا نہیں تھی. بڑی بات. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری حدیث, حدیث اس طرح. وَا نبی آلہ, رابی بھی عجیب ہے نا. وَا نبی آلہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ علی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذی فی ابو ابی صفۃ القیامہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو جہاں قیامت کی صفتوں کا بیان ہے اس حدیث کو لایا. راوی حضرت شداد بن اوس جن کی کنیت ابو یعلا. حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ عقل مند آدمی وہ ہے, آج سب عقل مند سمجھتے اپنے آپ کو. حدیث میں دیکھیں عقل مند کس کو بولتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے, اور عقل مند آدمی وہ ہے وامل لما بعد الموت, اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی اس کے لیے عمل کرے. یہ زندگی تو گزر جائے, یہ عیش و آرام ختم ہو جانے والا, زندگی کے ایام ختم ہو جانے والے, ایک دن موت سے ہم کنار ہونا ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. وعمل لما بعد الموت, یہ عقل مند. عقل مند کون؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے دنیا میں عمل کر لے. اس کے بعد بے وقوف کون؟ عاجز کون؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها, جو آدمی اپنی خواہش پر چلتا چلا جائے, پیچھے لگ جائے. وہ تمنا اللہ, جو دل بولے کرتا رہے اور اللہ سے تمنا باندھ لے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہودی کیا کرتے تھے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ایسے ان پڑھ لوگ ہیں کہ یہ کتاب کو نہیں سمجھتے, صرف امانی میں آرزوؤں میں مبتلا ہیں. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ بتاؤں, قرآن حکیم نے کیا بتایا ہے شیطان کا سب سے بڑا حربہ؟ یہ بھی نوٹ کرو, یہ بھی ذہن رکھو, شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ بہکانے کا. آئیے دیکھتے ہیں. یَدْعُونَ إِلَّا پانچواں سورۃ نساء. یَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا. وہ نمبر بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ نمبر وہ بتاتا ہے جس کو یاد نہ ہوا ہے. میں تو پوری یاد پڑ جاتا ہوں نا. یَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَعْمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَعْمَى وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ اکبر. یہ لوگ عورت کی پوجا کر رہے ہیں. ان یریدون الا ان یدعون الا اناثا, مونس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ تو شیطان مردود کی پوجا کر رہے ہیں. شیطان مریدا, اس کا کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعنت ہو اس کے اوپر, لعنہ اللہ. اس نے کہا نے وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. انسانیت میں کا میرا ایک مقرر حصہ ہے. کہتے نہیں ہے یہ چیز ہے بھائی, میرا اتنا حصہ ہے, متعین ہے. شیطان بولا ہے انسانوں کا ایک متعین حصہ ہے, نصیبم مفروض ہے, متعین ہے, اس کو لوں گا میں. میں اکیلا جاننے میں نہیں جاؤں گا, ان کو لے کر رہا ہوں, یہ میرا حصہ ہے. اللہ, اس نے اپنا حصہ مقرر کر لیا ہے اور اس پورے حصے کو انسانوں کے لے کر جانے والا ہے. نصیبم مفروض ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّ, ان کو میں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّ, آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. کسی شاعر نے بہت ہے کہتا ہے کہ تمناؤں میں بہلایا گیا ہوں, تمناؤں میں بہلایا گیا ہوں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. شیطان کھلونے دے دیتا ہے آرزوؤں کے, کرتا چلا جا. آخر زندگی میں توبہ کر لینا, اللہ بہت غفور رحیم ہے. یہ تمنا. اور غالب کی تمنا کتنی بڑی ہے, بولتا ہے یہ دنیا کافی نہیں میرے قدم کے لیے. اللہ اکبر. تو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ کیسے گمراہی کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, آرزوؤں میں مبتلا کرا. اور جب آدمی آرزوؤں میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اپنی منمانی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو لگا لے گا, اللہ غفور رحیم بخش لے گا. یہی حالت یہود و نصارہ کی تھی. اللہ نے فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود بولتے ہیں اور نصرانی وہ اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں. یہ دیکھو اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں, ہم دیا کی خاندان کے ہیں, ہم بھلا جہنم میں جائیں گے, اور اگر جہنم میں گئے بھی وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات, چند دنوں کے لیے جائیں گے اس کے بعد جہنم سے نکال دیے جائیں گے. یہ آرزو ہیں ان کی, ان آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. لہذا اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ انتہائی بوقوف ہیں. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے, موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے حوالے کر دے, وتمنى على الله, اور اللہ تبارک و تعالی سے امیدیں باندھ لے, آرزوئیں باندھ لے. یہ آرزوئیں باطل آرزوئیں ہیں, یہ آرزوئیں ہی آرزوئیں ہیں, ان کا کچھ حاصل نہیں ہے. یہ آخرت لوگ سے ایک بیان تھا, میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے اہم اہم جو گوشے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ طور پر پتہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درے کا گزارش ہے کہ خوشی ہوگا کر دو. دوسرا یہ کہ موبائل کاغذ اسلامی تقریر اور تلاوت کی ڈاؤن لوڈنگ کے لیے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے. جس حضرات کو ڈاؤن لوڈنگ کرانا وہ کیسے ملنے کے پاس سیتا میں اور کیسے روپئے چھوڑے وہاں پر پہنچ جائے. موبائل کار کے اندر تقریر اور تلاوت سب ڈاؤن لوڈ کروانا ہو تو وہاں اسٹال پہ پہنچ جائے. سیتا دیوی ہے وہاں پر, کیسی دیوی ہے, اور ڈاؤن لوڈنگ بھی وہاں پر کیا جاتا ہے, تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں.